الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة راغل وقافلا وجاءت راغل وسيارة قافلة فأرسلوا واردهم لليقلوا ديخوا العبور ونك فأدلى دلوة نزورا ذكري واخفل بوكا اے قافلی والا ځان سره بوکا ګرځول زکه پشاړ کویو باندې اکثر بوکا او رسی نوی فادلا ور ژوند کړي وا ادله دل وه بوکا خپل ندو بو پز یوسف علیہ السلام د بوکی شرم خته او قالا ویلیو دی وارد یا بشرا اے زیر یا حاضر شداد وقت دے حازا غلام داخ غلام وعبد دے ورسم دستی پی نمدم رئی کی خوچ خرس کی حازا غلام وداخ عبد دے یا بشرا یا خدا ماناوا اے زیر یا حاضر شدا دے وقت دے یا بشرا یا دا سمانا علماء اکڑے امام قطادوی بشر اصحابہو بے انہو وجد عبدن مرگرو تے زیر ورکو چے دخو غلام مندو غلام مندو بشر اصحابه بانه وجد عبدا برګرو ته زیر ور کوجه د غلام مندو یا بشرا ای زیریا حاضر شاده د وقت ده هاذا غلام دا خمره ده دارونه امداه کی در زیدل وا سر روح بدوا وَأَسَرُّ رُوحُ پُتْكُ دَيْدَادْ كَافِلِ وَالَوْنَا بِدْوَعَا دَفَارَدْ تِجَارَتَ اے دی اُبُو وَالَ چِلَا کُمْرَا غِلِو نُورُ قَافِلِ وَالَوْنِ پُتْكُ پَتْحَمَدْ تِجَارَتْ بَانِ ویدا مونگ لدغل توبو سرچارا کو جدار عالم مصر کی خرص کئی و اثر روحو او پٹکڑو دی حال دد ددی نور قافلی والونا بدعا تا بدعا تن دیدے کی مفول لہو دے لی عدل تجارا دفارد تجارت یا دا سر روح دا زمیر دی یوسف علیہ السلام دی روح تراجے دے وا سر روح او پٹکڑو دی روح دی یوسف علیہ السلام حال دی یوسف علیہ السلام دا سیو نوی گنی چی دا زمون روڑ دے ویدا خو زمون غلام و زمون نرا تختی دلے دے وردی دی کوئی که پٹشے بدعا تند پارد تجارت والله عليم بما يعملون الله په هدا په هغه چې دوی کوم عمل کوي اے بوکې چې ورکته کا یوسف علیه السلام دا رسی سرون خوتو نو چې روته اذا غلام کل قمر ليله البدر یو دا شي خيستو لکه د سوار لسمې سپوږمۍ چې د سوار لسمې پښپوي ځکه یوسف علیه السلام ته الله ډېر لوی حسن ورکړو حدیث د مسلم شریف کې راغلی الله حبیب د معراج واقعیا ذکر کوي فیضا نبی یوسف و ایما یوسف علیہ السلام قد اسمان کی اذا هو قد اعطی شطر الحسن ای تد دنیا د نور خلق مقابله کی نیم حسن الله ور کړو او دا حسن د خپل نیاد طرف نه ته ملاو ابراهیم علیہ السلام بیوی و سارہ رضی اللہ عنہا دا حسن د ته دنیا نه په میراث کې ملاو د زیرونو د حال پټ کو د غزه کې د اثر روح یا پټ کو د قافله والو د نورنا یا روح حال پټ کو اذیرو ورثوی ودا خو زمو غلام دی او زمو نرا تخته دی دی او د ته برانای جگہ کی وي ایمان تو خر لنا بالعبودیہ فنبیعک من هاولا یا خو اقرار ک چې زمو غلام نو پدی کسانو بدی خرج کو او یا دی دین را خلو نو قتلو دی دا وی وجنې می مزه اقرار کوم چې رزد دی غلام زد دی غلام ای را خزمو غلام دې مون نه را تختې درې او دې کوي کې پټ شوی وای کله چې پای خرصول وای وی والله ما هذه سمت العبید قافله والو قسم بالله داسه غلام نشیږي غلام دم رخصتوي ادا سمره خول اخلاق دي قالوا هو تربى في حجورنا ویده زمون په جوړو کې لوي شوی او زمون په اخلاق ذکري او تعذب به آدابنا زمون په آداب دې رم شوی فقال ما تقول يا غلام وی اي بچي وړو کې تسوي قال صدقوا ودير اشتياوي وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه تاسو مخ کی درت درس کی تیر شول تا مخ کی درس دې رسو د پاره یو بنیاد وی چې لفظ شراف معنا د خرصول او د غصو دوانو راضی نو دیده که ده شروه زمیر فائل یا دیرونو تراجه ده نو بیادا پا مانا ده خرسولو ده و شروه خرس کره و ده دیرونو خرس کره و بی ثمن بخسن پا پیسو لگو بانده دراه ممعدودت ان روپای وشمیر کره شوی ای پشل روپای دارور خرس کو یا د شروه زمیر د کافلی والو تراجی دی د بیا په معنا د اشترا دی و شروه اغستیو دی کافلی والو یوسف علیه السلام لرا بثمن بخسن په پیسو لگو باندی لگی پیسی د شمیر دراهم معدودت روپی وی شمیر کری شوی او شل روپی وی وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ او دَيْدَ دَبَارَكِ دَبِي مِنُنَا اس قسم منِ نَدَرْلَا اشل روپای ویلس رونو دود روپای ورسیدی او پشل روپای بانِ رور خرس کو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ودای د تبارک د دی بی مینونا د بی رغبتونا اس قسم بینه نساتلا علماء تاریخن ذکر کړي چې کله خرص کو قافله روانه دا یوسف علیه السلام قافله واده وتوي وایره دا چې خرص کړم روانه کې ای چې خرصول بعض آثارو کې راغلی نو دې تاجر ته وی چې دا غره غل له ادا غره تختی نو غره کاخ کلک او تړای نو کله چې قافله روانه ده نو یوسف علی السلام پجڑا شو نو قافله وال اور ته ویلې جاړي ویدا چا چې دربان خرص کم دی نظر رخصت را اخلم وی زلار شر رخصت تیرا والا یوسف علیہ السلام راغ یو رور سر معانک کولا اخکلونوے اورتوی حفظکم اللہ تعالی و انزوی اعتمونی اللہ دستاسو حفاظتو کی اگر کزم زائکم آواکم اللہ تعالی و انترتمونی اللہ دستاسو لزیدر کی اگر کزم و شڑلم رحمکم اللہ و علم ترحمونی اللہ دی پتاسو رحم کی اگر چتاسو فما رحم نکوئی وکانو فیه من الزاہدین اودئی دد بارکی دبی مننا اس قسم من نواب او دې کې د بسمنن بخشن علما او نور معنا غانم کړي بخش په معنا د تمیم راځي بخشن مصدر او بخشن منقوصن اواز دې بخش معنا په ظلم سره کړي ځکه یو آزاد روح خرج کو غلام دې جوړ کو خرج کړي او دې په پیسو حرامو د ظلم په پیسو بخش حرامو تم وي ذکر پیشی د خوروی او دې تبخس کوي مبخوش البرکا برکت تل رشیو دا د دې واخی و مهسلا یوسف علی السلام بسرونو نجدا شو لاړو مصر تور رسیدو او دې قافلې وادو په مصر کې خرج کو وقال الذي ولي واغکس اشتراه چی اغسطیو دا یوسف علیہ السلام من مصر پو مصر کے لی امراتی ہی خبلی بی بیتا دی بی بی نومی راعیلو یا زلیخاو خبلی بی بیتے ویلیو او دا اغسطن کے دی وزیر خزانو د مصر د بادشاہ وزیر خزانو او دی تا قدفیر بیوی لقب عزیزو ویلی اخفلی بی بی تاکریمی مطواہو عزت من کا زید فاتکی دود دی یوسف علیہ السلام عسائین فانا زرد چدا بچے بمنتفی دراکی او نتخزہو ولدا یا بونی سودے پا اولاد سراب د ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول علماء ذکر کړي دي وای دنیا کی خيار خلق دری تیر شوی چې فراست خاوندانو یو دا زیږی مصر چې د فراست دی یوسف علی السلام شان ته ورسېدو ابي بي توي اکرمي مسواهو عسى ايم فانا د دې بچی دا ستوګ دې عزت من کا دیو مونتا فائدہ راکئی او یو اغزن آنوا چیوس موسیٰ علیہ السلام پسرا غلیوا دشویب علیہ السلام لور بی بی وی آب تستعجرہو ان خیر من استعجرت القوی العمین اے بابا جی تیوے چیزے بگڑو لبزدر نسم ودا موسیٰ علیہ السلام نسا دا تا قطور دے او امانتدار دے او درم اخیار په دنیا کې ابو بکر رضی اللہ عنہ تیر شوے داوی فراست سو زان نرستوی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو او دو امت سر سمر احسانات کل سمر خیر ورطو رسولو او سمر فتوحات شل سمر اسلام د دنیا گڑ گڑ تو رسیدو وکذالک اللہ ایدارنگی مکننا لیوسفا زی ورکړو مونږ یوسف علیہ السلام تا فل ارض پس مقد مصر کې ولنعلمه دیر پار چ تعلیم ورکو غویتا من تعویل الحادیث د حقیقت د خبرو والله غالب على امره الله زور ورده فکارونو خپل باندې د امره زمير راجه د الله تا اگر جواز مفسرین وی راجه د يوسف عليه السلام تا والله غالب على امره الله زور ورده په خپل کارونو یا په کارونو د يوسف عليه السلام کې اگر بند تدبیر کئی خدا اللہ غالب نے تقدیر غالب کی بندم تدبیر کئی خو تقدیر غالب کی او دل تباز حکماو عجیب انداز سر ذکر کرنے دے اللہ غالب نے پخپل کار کے ور یعقوب علیہ السلام بچی تویلیو بچی ادا خوب مبیانوا نو تقدیر غالب شو دا خوب بچو تا ورسیدو واللہ غالبن الامری پیغمبر تدبیر ذکر کئی خپل بچی تا یعقوب علیہ السلام وی لا تقصص رویاک علی اخوتکا دا خوب ورنو تمو آیا فغلب امر اللہ حتا قصا دا اللہ فی صلا و تقدیر غالب شون خوب بیان کو رونو ارادو کچ قتل کی فغلب امر اللہ حتا سوار ملکن و سجدو بین یدی رونو ارادل رو چ قتل کی دا اللہ فی صلا و تقدیر غالب شون اغن بادشاہ جوڑ شو ادای ور تاسو کا لپس په سجدی پریوتل ارونو اراده لري و چې د پلار مخبزان پروازي کی فغلب امر الله حتا دعا عليهم قلب ابيه الله تقدير غالب شو د پلار له نور مخفشو او د تاریخ مطابق او یا کال پلار د دې بچو نه ناراضو ادایوی چی منه ختم کو منه نورم سیواشوا فخان یاسف علا یوسفا وی های افسوس پا یوسف علیه السلام او دای دا تدبیر کرو چه دای بتوبو باسی و تکونو من بعده قوما صالحین فغلب امر الله حتی نسو الزنبا دا اللہ تقدیر غالب شو ادین گناہ رشو او پدی امی شوالیو کو او یا کال پسی دی یوسف علیہ السلام مخیط توب ویستا او پلارتے ہوئی انا کننا خاتوئین وی بیشک منگ خطا کارو دارنگی دی ارادل رلیو چی پلار پدی دروغ جڑا دوک کی اپا قمیس دوک کی نو فغلب امر الله د الله تقدیر غالب شو اغه دوکن شو وی بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لدی هيله جوړول چې محبت د زړه لري کی اغه نورم سیوا شو او بیا امراه العزيز د عزيز مصر بی بی تدبیر کھڑیو چی یوسف علیہ السلام لسم کرو فرعب جوڑ کی فغلب امر اللہ ند اللہ حکم غالب شو تردی چی عزیز ہوئی استغفری لذنبی کی انکی کنت من الخاطئین وی توبو باسات دا خطا کارنے یوسف علیہ السلام تدبیر جوڑ کو چی دجیل نخلاشی اگر کم کس چی خلاصی دو اگر تے اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان و ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین داغن حیر شل سو کال پجیل کی تیر کل واللہ غالب علی امره و ربند تدبیر نکی خدا الله تقدیر په تدبیر باندې غالب کیږي. اے تدبیر وکې او د جائز تدبیر تا ته حکم دے, خود چا تدبیر د تقدیر مقابله نشي کوله. والله غالب على امره, الله زور اور د پکارونو خپلو کې. اے بند تدبیر کوي حضور اور الله دې غالب کیږي تقدیر. او هغه شعر علماء لیکلي چې درست نه دی. یو عالم په خوا ګرځېدو په درسونو باندې دا لوم دی وبن نه فارغ, دارون دی وبن نه فارغ. او یو تفسیر هغه وایي چې ما لیکلې ده او د عبید الله سیندی رحمت الله علیه مشهور شاگرد وو. د رمضان کې واپس درسونو ګرځېدو نمونگ رسطم کی ده شیخ رحمت اللہ علیہ صلح درس کولو حرام طالبان بکرادو زکر لووی عالم و ظاہرن چه بچاو دی دن ایوی گئی جدا سوگی دی سر دور سر باو ده سور یوسف تفسیر مغوی جمالی کلے ده یو شیر و اغوی ما ده دی شیر دیر جوابون لی کلی دی یو شیر دی وی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہے تقدیریں. اے د مومن د نگاہ سره وی تقدیر بدلیږي. دا شعر درست نه دی. دا غي د دې شعر جوابونه لیکلي وو. یوه داسې ویلي و نه جاتا باپ ابراهیم کے, ابراهیم کے نارے جہنم میں در نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیریں. وی کده مومن د نگاہ سره تقدیر بدلی دے نو د ابراهیم علیہ السلام والد با اور تنتنو دا غی پا نگاہ با تقدیر بدل شوے وے ابو طالب با اور تنتنو. وی که نگاہ سره تقدیر بدلی دے نو بیا بد الله حبیب او صاحب او ځان سره اصله نوڑا او تش په نگاه به تقدیر بدل کړو. او نه دکتا مصر کې بازار میں یعقوب کا بیٹھا گر نگاه مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر. اې د مصر په بازار کې یعقوب علیہ السلام بچے بد سامان اونته نفر سے دے نگاہ سر تقدیر بدلے دے. والله غالب على امره, الله زور اور دے پخلو کارونو کے. اے بندس کئی او کیگی سو. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن دیر د خلق نپوہی گنا. ولما بلغا شده هر کله چې رسید یوسف علیہ السلام ځواني خپل تا, آتے ناہو حکمن ورکڑی ومنگوی تا پیغمبری, وعلمن او علم د شریعت, وکذالک نزل محسنین, او دارنگی بدلی ورکو منگنی کانو تا. او دیده کن محسنین مانا بعد مفسرینو کڑی الصابرین علی النوائب, سوک چی پا مصیبتونو صبر کئی نمونگ ور تدا سے بدلی ورکو. گور درون پا والو تا کولوی صبرو کو, کوئی تا پا غرزولوی صبرو کو, بازار کی پا خرزیدوی صبرو کو. نو دا صبر بیادا نتائی جوی. وراودت هلتی هو فی بیتها, مراودت ستوئی. امام قرطبی وی مراودت اصل مانا صدا الارادت وطلب برفق ولین, دچان اراده و طلب کے خوپ نرمی او چل والبانی. د مراودت خل مانا دادا المراودت الارادت وطلب برفق ولین. دیو جنتی تخلول ہوئی دیو جن زمون مشایخ معنا کړي ورا ودت هلتی غلول ذی لراها غزنانا او مطالب کړي و د دین په نرمي او په چلول غزنانا هو فی بیتها چې دا یوسف علی السلام داغي بکور کیو او غزان ته غلام جوړ کړو مطالبه کړي و عن نفسه وبارد نفس یوسف علیہ السلام کی وغلقت الابواب او بند کړي وی ټول دروازه علماء تفسیر لیکلي چې داو دروازه وی او دا سم بهلو چې داغي و دروازه وی د چې څوک دی بندولو ټول دروازه بندولو ته ضرورت او رسول ګور باب مفرد ذکر کړي اگر ای آیات کی جسم کیوئے وستبق الباب علت باب مفرد دے و دلت ابواب جمع دی چکا دادا چھ محلو چلاغی و دروازی وی نسوک چھ بندے نو ٹھولے دروازے پا بندے فکسو کجوی نویوے دروازے کلاو نبا بس کافی دا نزکی صفان و خبر درو و جکم دروازه لبطلو طالبت غرزیدا و غلقت الابواب او بندکڑی و طول دروازه و قالت او ویلیو دی بی بی دا زیجی مصر دی زنانا ہے تلک دل تراشتا توائم دا ہے تا اسم فیل بمانا دا تعال او دا اسرع جلدیو کما طرف لکالوام قال يوسف عليه السلام فرمایلی معاذ الله فناهی غوانم فناهی دنم د الله انه ربي انه بیشک دا خاوند دی ربي دا مالک زماره احسن مثوایا خیستکڑے دے زید پاتکی دو زمان استاد خاون یوسف علیہ السلام وای چې زما مالک دې او زیزان ته غلام جوړ کړم وګور هغه ما د بچو په شان ساتي ز سرنګ دا په حیا لاسرا پور تکم دربی او مانا دا وا یو مانا دا ملا انه ربي بیشک د الله رب زما دې احسن مسوایا خیستکڑے دے زید پاتکی دو زما ربز دکوی دا رویستم او یو شاہی خاندان تے رو رسولم نزد خپل ربنا شکرینکوم انہو بیشک شان دادے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنام اواز علماء ذکر کړی دي چې دی یوسف علیہ السلام تا ټول اسباب د ګنارا جمع کل او د چا محافظ چې الله وی آسو دوک کول نشي وی یوسف علیہ السلام دا بی بی دا زی مصر ورته وای سمر خاستد استاد مخ قال فر رحم صورنی ربی وی دا مور پا خیٹا کی اللہ دا شکل ما ترا کڑے دے وی یوسف علیہ السلام سمر ویخت دی خیست دی وی دا اول شیرے چی قبر کی بری جی گی سمر خیست دی ستر گیری وی بہما انظر الہ ربی فدی برفت گورم وی ما تو گورا وی انیا خاف العما فی آخرتی زیاریگم دڑن والی نفع خیرت کی انہو لا یفلح الظالمون شان دادے ظالمان کامیابی گنا از ظالم نکامیابی گی چی سوک ظلم کئی ظلم دکامیابی شین دے بلکی ظلم سبب دنا کا میرے انہو لا یفلح الظالمون شان داده ظالمان کامیابی گنا کامیابی بانا ممخ کی پی جندلی کامیابی ستوئی چی ٹول مرادون دی حاصل شی او ٹول پریشانی دی ختم شی پا دنیا کی دا سی او تنم نشی پیدا کولے چی دا او ٹول مرادون او ٹول ارمانون دی پوروی او ٹول پریشانی دی ختم وی دا با الکی چی سڑے جنت تلار شی ذکر اللہ حبیب و الہ عیشہ الہ عیش الاخرہ نو کامیابی سرا مخ کی سورہ آل عمران کی درت تیر شل فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز سوک چی دور دا جہنم نل رکڑیشو او جنت توردن نکڑیشو نو دے کامیاب دے شان دا دے نکامیابی ظالمان ګور ظالمان په ګړو ماناګانو راځي دلته زناکار تم ظالم وي اے ظالم به څنګه کامیاب شي څنګه به جنت ته لاړ شي څنګه به دور نه بچي الان کې زنا الله حرام کړی او دې ته به حیاي ویلي دې ته الٰه العالمین به حیاي ویلي وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ أَوْ يَقِينًا اراده کړو دغه زنان به د یوسف علیه السلام وهم بها او د یوسف علیه السلام بم اراده کړو لولا برهان ربه کني وکتل دلیل د خپل رب د طرف نا نګور هغه هم ته نفي چې د سراډو اراده او خیال ابن نه کړي ایمان ابو عبیده وی دیده کی تقدیم و تاخیر دی نگر آیات دا چه وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ آو بِشَكَ کَسْ کَرِو دِي زَنَانَ دَا غَبَارَكِ لَوْلَا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا کَچَرِنَوِ کَتَرِ دَلِيل دَخْبَلْ رَبْ دَ طَرَفْنَا نو آغیبم دا دی اراده کڑے وے واللہ دی ارادینم بچو ساتل اللہ دی ارادینم بچو ساتل او یو دی دیکھی بعض علماء دا سے مانا کڑی لکا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ انور مفسرینو ولقد همت به قص کړو دې دا غبار کې را دې لرلی وا وهم بها اغي قص او را دې لرلی و د دې د دفقولو وهم بدفعها اي اراده لرلی و د دې د دفقولو لولا را برهان ربه کني و کثر دلائل لخب الرب نو ثابت قدمی مشکل وا خدا الله مدد او نصرت راغې کذالک دارنګي موږ غ مضبوط کړو یوسف علیہ السلام لنصرف عنه السوء چواړو موږ داغ نبت خیال خیانت او وړ ګنا والفحشاء او غټ ګنا به حیاي انه من عبادنا المخلصين بشك هو غا زموند بندگانو نیکانو نا مخلصين له انه من كان من عبادنا المخلصين زموند بندگانو خالص کړو شو نا اې د مخلصینو ناو اگر مخلصینو کې چې څوک راغی د شیطان مو په دای می وسن رسیږي اې دې په کوم بندګانو کې چې شیطان دای مخله هتیار ورزول چې زماره په دای می وسن چلیږي لکه قران کې وتا سول راشي شیطان وای لا اوغینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين ويتول ببلاركم ومخلصين تم هتیار غنزول بدای می وصل چلی څنګه ګورا دین سی او د جنی شیاطین مکرونو نه چلی دل انه من عبادنا المخلصين بیشک اوغا زمون د بندگانو خالص کړو شولا حدیث یو کې رد مخلصین نه مخلصین پس غیر اسم فاعل سره لکه څنګه چې رد مخلصین ده په فتح د لام سره او دې زموږ د بندگانو مخلصین او نام د دې کې اولوی براعت او پاکی ذکر کوي الٰہی العالمین د یوسف علیہ السلام امام ابن قیم پال جواب الکافی کې د یوسف علیہ السلام د پاکۍ تقریبا د دې آیات نا یو دیار لس وجه ذکر کړی دي دیار لس وجوهات سرا د الله نبی پاکو سمر لوی شان نه د انبیاء علیہ السلام دیار لس وجوهات ذکر کړي وګوره د قران فیصله دا ده چې یوسف علیہ السلام پاکو یوسف علیہ السلام پاکو دي چې وګوره د آیات له وګوره وای انه ربی احسن مثوایا کدا معنا شو لکتا شو او ردی و انه بیشک دا خاوند دی خزی ربی زازما مالک نے احسن مسوایا خیس تکڑے دے زید پاتکی دو زما نو رب سید و مالک توائی نو دیلے کے بعد احلیل میں یو عجیب خبر ذکر کرے وی کل گنا سڑے پریزی دا اللہ دیرنا خوار سرا یرد دین د چې په ما بعار او عیب راشي یاد وجد دین چې په ما غ فقيري راشي یاد يرد وجنا نو ويدا پدي ګنا پر خودو کې دا تشريك دا خطرناک نه بلکې اجر ملاويږي پدي وردی دې کې یوسف علی السلام ګناه د الله معاذ الله کې د الله دې هرې دې پرېزم ابل فلوي خاوند زما مالک دې اما د بچو په شان ساتي نزد هغه په عزت لاس نه پورته کوم وګوره ګناه پر خودو کې دې خبره شراکت راغې نو دا شراکت نقصان نو ور کوي دا نقصان نور کئی بلکی دیبان اغیتا فائد سور بلاو شوا علماء لکلی وی دی واقعہ کی چی دا چا تعلق راغلے نو ارچا دا دی خبر اقرار کرے چی یوسف علیہ السلام پاک دے دا چام چی پذی کیسا کی دخل لے ناغ گواہی کړې په برائت او پاکۍ دی یوسف علیہ السلام ګور الله وای پاک دی اے الله وای کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء الله وای دارنګ موږ مضبوط کړو چې واړو داغ نه وړ ګنا او به حیاي لوی ګنا دا د رب کریم گواہی دا چې یوسف علیہ السلام پاکو اپا خپلم پیغمبر یوسف علیہ السلام وی ہی راودتنی لکر سرا روان دی وی دی زمان مطالب کری اګور هغه خزه په خپل وای چې نه پاک دی ولقد راوته عن نفسه فاستعصم و ما دنه مطالبه کړو دنه نفس بارکی نو د زیر ځان پاک ساتلو او هغه خاون د دې خزم وای چې نه پاک دی و انك كنت من الخاطئين ویتد خطا کارونه او شیطانم منی چې یوسف علی السلام پاک دی لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین اے الله وی پاکو پخپل وی پاکه مغفز وی پاکو خاوند وی پاکو او شیطان وی پاکو خو کی صفان ان پریزی کوئی په خبر باندې ادا روحو کی صفان انبیاء نفریزی او نغیر انبیاء فریزی وستبق البابا و دوارو مندکڑی و دروازی تا یوسف علیہ السلام دروازہ کلاو لچ زان تخلاص کی او دیرانیو و قدت قمیس و غو شلول و قمیس داغوی من دو برن دشاد طرفنا ای کمیس شلولو خوزان ورنکو و الفیا مندلو دی دوارو سیدہا خاوند دی خزلت الباب دی دروازی سرا خز زر خبر بدلکا قالت ویلیو دی خزی بی بی دازین مصر ما جزا و نشت دی سزا من داغ چا اراد بی اہل کسو ان چیرا دے لرلی دستا دکور والو سرسو اند بدکاری اللہ ایوس جنم گردا چی جیلت دیوا چولیشی او عذاب علیم یا عذاب دردناک ورس هم دستی تهمت لگونو قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو ہی اراودتنی وی دی زمان مطالبه کڑی دان نفسی زمان دا نفس بارکی وشاہد شاہد من اہلها گوا گوائی کڑی ویو گوا دټه بردار اید دی خزینہ د دې غوا بارکه د علماو اختلاف دی چې دا څوک نو څوک وي معصوم اواز وي چې دا لویو د اهل علم دو قولونه دي بلکې واځه په کې د دواو نا هم درې غن قولونه ذکر کړي یو دا چې را په ځانګو کې ماشومو او د ګواهی وکا دا قول دی د بعضې مفسرینو بعضې وي چې نه دا لوی سړی خاون د عقلو او دا وزیرو د امورو د به مشورې ورکولی اداد دی خزی د ټبردار اینو دغره کما شوم شی نو شاهد شاهدن دا په خپل معنا له او کبال شو نو بیا په معنا شی وا شاهد شاهدن وحکم حاکمن دا الک دی بالغ شی نو بیا په شاهد په معنا د حکم شی او شاهدن په معنا د حاکمن شی فیصل کړي و یو فیصل کوونکی چې دا لوی سړی او قلمندو دا لوی سړی او قلمندو او کنه ماشوم لکه باز مفسرین وای نو بیا دا گواہی په خپل معنا دا بیا دا په خپل معنا دا د دو قولونه مفسرینو د آیات د تفسیر باره کې سکړي ذکر کړی دو قولونه ذکر کړی دي د داخلي علم دو قولونه دي چې دا سړی او کماشو امام رازی رحم الله تفسیری کبیر کې دی خبره ته غوړواله ورکړې چې دا سړی او معشوم نو ادا قول زمون مشایخ و رحمهم اللہ مغور کړی دی. یو داوی که چره دا معشوم وی تش داغ خبر کافی وی بیا دلیل لضرورت نو چې کمی سو گو رئی چه مخی نشلی دلی که رستو نشلی دلی دا معشوم تش خبرم دلیلو بیا د کمی شلو دو دا مخی و رستو نددی دلیل ضرورت نو بل من اهل ہے وی ویداد دی دا ٹبردار اینو نو کدا معشوم وی پدانگو کی نو بس دا غتش قون حجتو نو دسو وجن امام رازی رحمت اللہ علی دا خبر غرکڑی چه دا معشوم نو بلکی لوی سڑے ہو فیصل کړي وي او فیصل کوونکی د ټبردار اید دی خزینا هغه ویلو ان کان قمیصه کچری وی قمیص د یوسف علیه السلام قد من قبلن چشلی دلیوی من قبلن دمخ کی طرفنا فسودقت نداخذ رشتیاوی وهو من الكاذبین او غد دروغ جنون دیم غد دروغ جنون دیم یو کس حرم شریف کې ما سره ناستو نو جوان ډېر په قران پوهیدو ډېر معلومات ور سره د یمن اوی نیکم ویلو عالم کې رشه دیو مال د خبره وکوي ما تلاوت کول سوره یوسف می وي وشهد شاهد من اهلها بما دا زمینو نکرا لاواز را کوجنه من اهلها په مقصد کوي وی گواہی کری ویو گواہ من اہلها اے من اہل الشہادت چیاغا دا اہل دا گواہی نو تو دادے چکم مانا کئی قوائدو سر برابر دخما اور دینا ہم فسرینو شرطن لکڑی دوی نکمی دوی عالم ما تیوی چی من اہلها پا مانا پوئی اے من اہل الشہادت گواہی کړو یو گواہ چې هغه د اهل د گواهینو کچری وی قمیص د قدامن قبولن چې شلیدلې د مخکې طرف نه افس ودقت ندا الخزر اشتینن او هو من الكاذبین او هغه د دروغ جنون نه وین کان قمیصو کچری وی قمیص دا وی قدامن د ګورن چې شلیدلې د شاده طرف نه فکذبت ندا خز دروغ جنه دا وهو من الصادقين او غد رشتینو نلے فلما را قمیص وهو درعا فائل سوک دے هر کل چوکت سید اے اغخاوند دی خزی یا را اے شاہدو ویکتو دی گوادا قمیص او دا رویت دیده که یا رویت بسوری ده وی کتو پسترگو یا رویت قلبی ده یعنی علیما فمانا دا علیما ده وی کتو قمیز ده دا پوشو پا قمیز دا آغا که رویت بس قلبی شی قد دا من دو برن چشلی دلی و دا شاد طرفنا قال ویلیو انہو من که دی کننا بیشک دا دستاسو دا مکرو فرحمنا انک اد کن عظیم وای بیشک استاسو مکر او فریب اے زنا نو ډیر لوی دی ور دی دې کې د زنا نو دې مکر ته لوی وی انک اد کن عظیم وای استاسو مکر او فریب دې لوی دی اته سره مخ کې و یاد تیر شوه زان سرولی کئی نمبر سور نسا کے 76 نمبر آیات و شفق و یایم التوائی انکی دا شیطان کان ضعیفا وی دا شیطان مکر کمزور دے او دا خوز مکر تو انکی دا کن عظیم نولی دا خوز مکر دا شیطان نم دیر دے ندلتا علماء او کرامو جواب کرے چې د خزو د مکر ته لوی په نسبت د مکر د سړو سره انکه د کنا بالنسبه لاکه د رجال عظیم و استاسو مکر زنانو په نسبت سره مکر د سړو ته لوی دی سړی مکر کوي او استاسو مکر ډیر لوی دی او سوره نساء کې چې ویلو چې مکر د شیطان کمزور دی نو فی مقابلت کید اللہ تعالی آد اللہ دکید مقابلہ کیو یوسف و یوسف علیہ السلام اعرض عن هذا مخوڑ ود دی خبرنا ایک دند خبر معاشرہ کی خورول دا گرد قرآن حکم دی چې مخت واڑوا امو گو دیر مخڑو کد دروغ چا بچا باندې تهمتو لګولو نو یو په خوان حاصلې بلته وای بلی بلته وای ګره دیو مسلمان د شرمولو خبره را او دا غدم مرګ او د ژوند دود بیزته خبره را اته په خوان حاصلې یو یو ته وای بلی بلته وای دا د شکر بیمانه نه خلا د داسې خبرو نه خو مخړول په کار دي او د بی حیاي خبرې څنګه خورې یو مسلمان د شرمېدو خبرې څنګه خورې یوسف علی السلام مخواړ ود دینا واستغفر لذنبک او اخز دی ویلو ته بخنو غواړ د خپل ګناه لپاره انک کنت من الخاطئین بشک ته د خطا کارنا او دې کې خاطئات یو نه وي چې هغه د مؤنثي صيغه دا دې کې خاطئین وي خبر ورکو د مذکر او مؤنثونه نو غلبه ورکه مذکر ته په مؤنث باندې یقینا نیت د خطا کارونا دیو قوم خطا کارونا وقال نسوه تند خبر بخار کې فرشوا ویلیو زنانو فی المدینه فخار د مصر کې امراۃ العزیز وی بی بی دا عزیز مصر تراود فتاها او قال نسوۃن ذکر وجه نسوۃن یا جمع تکسیر دا یا دا نسوۃن اسم جمع دا ویلی او خزو په د خار د مصر کې امرات العزیز بی بی د عزیز مصر تراود فتاها مطالبه کړي د خپل غلام نا او صیغه د مضارع ذکر ک تراودو د پاره د دلالت په دوام د مراد او عادت باندې عن نفسه په باره د نفس هغه کې قد شغفها حبا بیشک سیر له د محبت دو هغه پرد د زړه د دی شغاف پردی ثوی قد شغفها حبا یقینا بنا داو چا په رشوی د زړه د دینا او د دې د زړه دا پرده سیر لیدا یعنی دخل حبه فی شغافها او شغاف وای د زړه د باطن ته حسن بصری رحم الله او الشغف باطن القلب او سو کوئی وسط القلب اسو کوئی شغاف القلب دی پرده ثوی چې پزړکم فرد دا واصل حبه الى شغافها رسیدره د محبت دا پردي د زړه د دیتا نو غلبه په دې زړه باندې کړی دا اواز قرآو دا سویلی چه عین محمل ذکر کرده شاعفاها وقرأ ابو جعفر ابن محمد و ابن محیش و الحسن شاعفاها دیده که حقور شغفاها ده غین معجمه ده اواز قرآتونو که عین محمل ده بدا پا مانا دسو زیدو رازی یعنی سو زول دی زرد دی محبت دد اِنَّا لَنَرَاهَا بِشَكَ خَامَ خَاوِنُ مُنْدَا فِي دُلَالٍ مُبِينٍ فَخَتَایَئِ اِخْكَارَكِمْ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّا اَرْكَلِشِ يَوْرِ دِلِيُو دِي بِي بِي اغمکر او فریب دی زناناو چی دی پس خبری که ارسلتی لیهن نو دعوتی ور لگل وغویتا جواب لگل و دعوی پسیب ادخار یو سلویخ دلویلی وزیران و زنانا اغیت دعوت ورکو و اعتدت لهن متکعن او تیار کړی و غویت زایونه د تکیاګانو متکان ای زایونه د تکیاګانو واتت کل واهره تیم منهن ورکړی و هر یو څه د دوینا سکینن چاړه چې د خوراک نه پس به میو دانه په دی پرې کوي وقالت خرج علیهن ویلو دی بیبی دازی دی مصر یوسف علیه السلام تا روز دویتا چون کیا خو غلام گرزولیو ازان تے پا منظری دا خادم گرزولیو فلما ارکلچ یوسف علیه السلام رووتو فلما رئینهو ارکلچ کتلیو دی اغوی اغوی لرا یوسف علیه السلام لرا اکبرنهو دیر لوی گنلیو حسن داغو وقد توانا ایدیهن او زخمی کلیو خفل لا سنا وقلنا او دی زنان اویلیو حاش للہ دا حاش للہ یومانا داوا پاکی دا اللہ لرا یا حاش للہ لرد بعد یوسف عن الفاحشت لخوف اللہ لری دی یوسف علیہ السلام د بی حیاینا د وجد یری د الله ما هاذا بشرن دا خو بشر نه دی دومره حسین او خیسته خو بشر نشی کیده ما هاذا بشرن نه دی دا بشر ان هاذا نه دی دا الا ملک کریم مگر دا خو فرشته د عزت مندا دا خو ملکی کریم نه وی دا خو ملک ده نه ده دا مگر فرشته د عزت مندا وګوره دا ملکی ورته ولي اے لک ملائک د ګنا نه لری دي نو یوسف علیہ السلام د ګناہ نه پولیږي او علی کی د ملائکو سره مشابه کو یاد ډېر حسن د وجنا اے ملک خو چا کتل دی او نه شیطان کتل خو یو شی چې خایستا نسبت ورته کوي وای دا حسن فرشتہ دا او یو شی چې بدرنګواله یو دا حسن شیطان نه نو عرف داره چې یو کبیح شی ته خلق د شیطان سره مشابهت ور کوي اپا حسن کې د ملک سره مشابهت ور کوي اگر چې چا ملک هم نه کتل او نه شیطان کتل ان هاذا نردا الا ملک کریم مگر ملک او فرشته د عزت مندا قالت ویلو دی بی بی د عزیز مصر فذلکن الذی ندا ده حقس لمتنلی فی چتا شو ملامتیا وای پما دا مبارکی اگر خپل ملا سن زخمی کل ولقد راوتہ عن نفسه دا ګور داغي گواہی د چې یوسف علیہ السلام پاک دی ولقد راوتوه بشک مطالب کړي و ما د دن په بار د نفس د کی فاستا شم نو د ځان ډیر پاک ساتلې نه او استعصام داد بنا د مبالغین له د ډیر ځان پاک ساتلې ایتا طلب العصمتا و تمسک بها دپ پاکوالی بنگل لگول دی ولئن لم یفعل کشردون کلما آمروهو اغچ زور تداغی حکم کوم لیسجننا نخام خادے بجیل توردن نکریشی ولیکونم من الصاغرین او خام خاشی و دید بیزتنا نگر ازادی یولوی نعمت دے خواغ ازادی بسکے چی آغا تال رد گناہ ماحول جوڑ شوی یوسف علیہ السلام وی اللہ ازادی دیولوی نعمت دے خود دی فتنی دوج نزدر نجیل غارم قال یوسف علیہ السلام فرمائیلیو رب اے رب ازماحت سے جنو جیل تدن کیدل احب الیا تا احب دینے کی پمانا دا اسحلو دا احوان و اسان دی ماتا دا واقع کی دون پا گناہ کی جیل رات آسان دے خو گناہ رات گرانا دا اے زمارا با جیل تدن کیدل احب الیا اسان دی ماتا مما دا غسن یدعوننی لیہی چه دی بلی ما اغیتا او یدعوننو کی جمع ذکر کا اغنور مطالبی شورو کی و الا تصرف انی کیدہن او قواد نرول زمان مکر و فریب ددوی پوری یوسف علیہ السلام مشکلاتو کی اللہ تجاڑی کمان دیوان نرول مکر و فریب ددوی اسوی لے ہن نظم بیلانو کم دویتا و تقاضی د بشریت و اکم من الجاہلین او شمبد ناپوه خلقنا زبد ناپوه خلقنا شم بس انبیاء و مستجاب الدعوات وی نو بس دعائی دا جیل و غختا او اللہ سمدستی قبولکا فاستجاب له ربه نو قبول والکڑو اوی دا پار رب داوی دعائی اللہ قبولکا او هر نبی مستجاب الدعوت وی فصورفانه کیدہن نو اڑولیو داوی نمکرو فریبد دی زنانو انہو بیشک شاندارے هو السميع دا الله د خپل بندگانو هغه فریاد او جزي او ريدن کړي العليم او په دې ثم بدلهم بیا خار شوي سرګند شوي ودويتا ادهم زمير عزيز مصر تراجي او دا هغه مشورې کسانو تا ثم بدلهم بیا سرګند شوی ودویتا عزیز مصر او داغ د مشورې کسانو تا من بعد ما راو الآیات پس د دین چې دلی و غی دلیلنا د پاک دامنې دی یوسف علیہ السلام هغه دلیلونه شو ګره کمیس درستو نشلې دلیو گواہی گواو کدا دوی ما خبره وا درے مدادا لا سنے زخمی کل او سلور مدادا چی قلت و صبر حنان لقائی یوسف من بعد ماراو الآیات پسد دین چی اولی دلغی دلیلن دفاق دامنی داغ لیسجننہو چی خام خاجل تب وردن نکی دے حتی حین ترس وخت پوری او حین ستوي اختلاف د علماء او چې حین ستوي دو بازی وی الى مدت غیر معلومت یوم دی غیر معلومتا ابن عباس رضی اللہ نماوی الى انقطاع ما شاع فی المدینہ خین مراد سره چراکم خبر پخار کی خورشوی جدا ختم شی سید ابن جبیر رحم اللہ و الہی ترشپکو میاشنو بازی نهم یاشنی ذکر کنی بازی نهم یاشنی ذکر کنی یوسف علیہ السلام جیل توردن نشو ودخل معه السجن فتیان وردن نشو داغوی سر جیل خانی تا او جیل تا فتیان یو دو ظلمی دو خدمتگاران دوار دا بادشاہ خادمان دا تخ دول ڈکی دو سازش جوڑ شویو دا یو ساقیو چې د اوب تقسیم مولی او بل با روٹھائی پا خولا دوارو تا چا رشوت ور کڑیو چې بادشاہ تا پا خوراک کی زہر وا چوئی نو ساقی خپیمان شوغ زہر وا نشول او چا چې روٹھائی با پا خولا غفا کی زہر وا چول نو دوار گرفتار شول او د ماملی د تصفید پارا پا جیل کیو دواړو خوګونو لیدل قال احدهما ویلو یو د دې دواړو نا انی ارانی بشک مازان لید فقو کی تعشر خمرا چې د انګور شراب نه چھوڑو خمر شراب دوی انګور نه چھوڑو بیا دا غین شراب جوړی دی ورته په اعتبار د سووی دا عاقبت ورته دا سیووی وقال الاخر غبل ویل انی ارانی بیشک ما ځان په خوب کې لیدو احمل فوق راسی چې پورته کړی مې د پاسه د سر خوب ځن روټی ازما د سر د پاسه ښکارې او باغی کې روټی فاکل الطير منه خوراک کوي مارغان دا غینا نبئنا بتاویله مونت خبر راکد تعبیر دی خوب انا نراک من المحسنین بیشک وینو مونتا دنی کانونا اگر دی کدام وی دنبی دا سی نیکی وا او دا سی نیک ملی وا چی طولو خلقو کتا وینو مونتا دنی کانونا او داولی ورطوی جدنی کانونای علماو لکلی دی دبا احسانات کول سوک چی با بیمار شو داغ تپوز بے کولو او داغ دا دوائی دا پارمندی ترلمی والی اسوک چی با خفاو اغتا بیت سری ورکولا دا چازی چی با تنگو نو اغتا بے فراق کولو سوک چی با مختاج و اغتا بے هر سراجم اکل نزک ورتوی وینو مونتا دنے کانونا ایتا وینو مونت دنے کانونا پدی اعتبار ورتوی انا نراک من المحسنین بیشک وینو مونتا دنے کانونا یوسف علیہ السلام ویچی جیل تا دن نشو نو در دیر و خلق و امیدون ختمو ایدنی مصیبتون پس آراشی نو در آغا امید بس ختم شی نا امیده شی انا امیده نکل کفر جوڑی یوسف علیہ السلام ایتوی صبر رکی زیر و آخلی دی مصیبت بانی با اللہ تاسو لاجر در کئی نو نا امید خلق ددد تسلی سرپ امید شل ای ورت وی آفت ہے زوانا سم رخ کلی خبری دی لقد بورک لنا فی جوارک مغل خستاد گاون گی رئی کی ڈیر خیر وا چولے شو من انت یا فتا تسو کی ندوی تاسو ما سکتے جائے رئی چیز سم ردوی نصب خاون دی خو قسمت و تقدیر دی جیل تر اوستیم انا ابنو انا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن خلیل اللہ ابراہیم زما سمر روی نسب پخپل پیغمبرم پلار می پیغمبر نه او نکمی پیغمبر او اور نکمی پیغمبر او ځکه دمر لوی نسب بکم زه نه پیدا کې یوسف علی السلام په خپل پیغمبر نه اګور والد یعقوب علیہ السلام پیغمبر نه نیک اسحاق علیہ السلام پیغمبر نه اور نیک ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نه دوی به بیمار ته تسلی ورکولا حاضر بیمار ته پوز به کولو خفل به تسلی ورکولا شوک به زخمی شو دا غی دوائی به کولا خلکو وکتو شټو ملش په تهجد ته ولاړ او جاړي ټول جیل به ځان سر جړولو ټول جیل به ځان سر جړولو علماء د عبرت یو خبره ذکر کړي وای چا ور ثویتا سره می محبت دې دا ورته دې محبت نه دی فناهی غواړم دا ولي وی والد را سره محبت کړه او نورو کوی ته ور غرزولم او د مالک را سره محبت هو د جیل ته ور رسولم د جیل والټول د سره دمر خو او د جیل زموار ورته ویلی چې ګور دا مې وس نشته چې جیل نه دی وباسم حکم زه کې چې ته په جیل کې خپل دعوت چلے نو بستال ازادی دا انا نراک من المحسنین بیشک وینو ممتاد نیکانونا قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو لا یاتیکما طعام راب نشتا ستا غطوام ترزقانی چتا ستا داغین رزق در کی دیشی الا نبغتکما مگر ما به خبر در کړی تاسو ته بتاویلی اے په حقیقت د دې توام جنن بدر تکم تو عام راځي یا بتاویلی په تعبیر د دې خوګونو قبل ایاتیکما مخیر دې نشرا تو عام تاسو تراشی ذالکما تاسو د دې دواړو د خوګونو دا تعبیر مما دا غسن دې علمنی ربی چ تعلیم را کړل ما طرف زما انی طرف تو ملت قوم بیشک از چې ما پریخ د دین دی او قوم لا یمنون بالله چې ایمان نشاتی په الله وهم وغوی بالاخره د اخرتنا هم کافرون اغیر کار کون کی دی واتبعت ملت آبائی او زروان شویم د دین د خپل پلار نیک پسې ابراهیم اچ ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام ما کان لنا ندی مناسب مونلرا ډلی د پیغمبرانو لرا ان نشرک بالله من شیء چې مونږ د شریک کو د الله سره یو شی کاغه ملائک وی که پیریان وی که انسانان وی او که بوتان وی اس یو شیب دا اللہ سر نشریکو ذالک دا دا اللہ توحید او دا اللہ سر سوک نشریکول من فضل اللہ علینا دید محربانی دا اللہ نفمونگا وعلن ناسی او پدی خلقو یعنی مومنان وباننی الناس نه مراد عام خلق نه دي بلکې هغه مؤمنان دي چې الله د شرک نه ساتلي دي ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي په نعمت توحید او د ایمان په ټول کې لوی نعمت سره چې ګوره مؤمن مسلمانې یا صاحب السجن زما د جیل مر ګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا متفرقون سری چې مختلف الاجناس دي اے جنسونه مختلف دي طبيعتونه مختلف دي یو د ملک نه جوړ کړي ملائکونه نه خلا د نور نه پیرا کړي بل مو د جناتو نه جوړ کړي نو د اور نه پیدا دي اول د بني ادم نه نو د خاور نه پیدا دي ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر دا وردی اب الله یا کلا الواحد القهار چی یو دے او زور وردے ما تعبدون تاسو عبادت نکوی من دونی ما سواد دی اللانا الا اسماء مگر دخاون دانو دنمونو سمیتموها انتم چدا نمون ورده خودی دی تاسو چدا آلیه دی او دا معبودانو مددگاران دی او کتوی زنیم خبر ما خورت نریخه و آباؤکم ستاسو مشران ورد دا نمون ایخیو ما انزل الله بها من سلطان نذر علی گل اللہ بها پدینم کی خودو من سلطان سدلیل ایتوی دا حاجت روا دے دا مشکل کشا دے ادے بیماری لرے کئی لبیہا زمیر راجو دی تسمیتا ما انزل اللہ بیہا نگرالی گلے اللہ پدینم کے خودو من سلطان سدلیل ای جیل والاو بانے خبر اخواگو لگی دا ایوی دا خودے دے رخ خبرو کا خدا مندک مخدایان و عبادت چکو نو حکم لنا بذالک کبراؤنا منتظمون مشران دا سی فیصلہ کڑی یرا زمون نکوڑاو مشران دا سیوئی چه دا آلی حدیدہ معبودان نی نو دا غید سوال جواب دے ان الحکم الا للہ وی نشت دے اختیار مگر صرف دا اللہ سر دے اگر حکم دو قسم دے یو تا حکم تکوینی وی حکم تکوینی دیتا وی لیکن اگر اللہ سوک منکئی سوک جوندے کئی دچا رزق دے رئی او دچا کمئی سوکی پا خوشالو کڑے او سوکی پا جڑا کڑے دیتا حکم تکوینی وی این الحکمو نشت دے اختیار د مرکولو جوندی کولو ا د ورکولو د بندولو د ډیرولو د کمولو او د صحت ورکولو د بیمارولو الا لله مگر دی او الله پلا شو کې دے د څه څنګه یې دې بیماری لري کوي دی اولاد ور کوي حکم تکوینی دا هټول د الله پلا شو کې دے پتا سو دې خپل خدایانو ته څنګه وایي چې دا تب لري کوي ادا اولاد ور کوي ا دې بیړی دوی روواشي ا دې فلانه کار کوي فلانه کوي حکم نو مراد حکم تکوینی وو یا حکم تشریعی دی اوس مې حکم تشریعی دی ته لکه وای دا حلال دی او دا حرام ادا سی بکې او دا سی بنکې دې ته حکم تشریعي وي وين الحكم الا لله نشته د حکم تشریعي مگر خاص الله سره قل استغفار نکوه تعالی شریعت او حلال او حرام جوړي اجدا سي کوا او دا سي مکوا دا خو دې فلار نکوه د مولا او د پیر کار نه ده حکم تشریعي خدا الله په اختیار کړي امر الله حکم کړي ده الله تعبدوا الا اياه چه عبادت او بندگی ونه کوي مگر دی او الله وکوي نو چې الله وي زمانه بغیر بدبل چا عبادت او بندگی نکې نو کتا تفلار نکوي بل مشر درته وي چې د دیونه د دی غټي د دی قبر د دی ولي او ژوند او مړي عبادت کوا نو ته بد الله حکم مني کده مور فلار او د نکونو حکم بمني ذالک الدین القیم دا دین دے ثابت اے دا اللہ چھوئی چھی آواز زما عبادت بکوئی او دبل چھاوا نکوئی القیم دے دے کی پمانا دا ثابت ہو دے دا دین دے ثابت پا دلائل اقلیو نقلیو او استاد افلارنی کپا دین خون دلیل اقلیشتاو نقلی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهېږي نه اگر اولی ورطا پورا وضاحت تر مسئل دی ایمان ذکر کا نوس ورطا دا خوب تعبیر ذکر کئی اینا بیا او سلوی شان دے اسم رلوی درد اینا دوارا کافر دی خوب لی درے نو دا کافر خوب کلیشتیا شو نسما بی کئی که دروجم شو سما بی کئی اولی ورطا دا ایمان مسئل ذکر کا چه گورا ایمان ذکر ناغی نفس که خوب ده چه رشتیا شو کرشتیا نشو ده ایمان ده وجه نجولهی که بی خیر واکیشی اگر هم بیا سوره ده حکمت خاوندانو ده چه چه ضرورت راشی نده ده تغوک نیسی دل ته ده خوب لی دل ضرورت راغلی نو چاله چه کم شه خوخ کاریان ولی مخیده کئی هم بیاو ته ده طولو نخوب ده الله وحدانیت ده پیغمبر ورته د الله د وحدانیت مسله ذکر کا دي ته سنت یوسفی وای یو نو عالم تیر شوه اوس وفات ده شاه عنایت الله شاه بخاری رحمت الله تعالی علیہ او زمونږ دی مشرانو کې یو لوی عظیم نیک انسان او لوی عالم و یغه ځای بیت بوتره نو خامخا سبوزی موضوعی اغا موضوع بانی با تقریر که چیرا ختم قرآن نه یا وعده ده نو دا وعده پا موضوع با خبری ویغا دا توحید مسئله شروع که نو جلسی کی و نازیم یا غورتا خط ورکو چستاسو موضوع خدا ملا نوی ورتا بی موضوع می حیرن ملا خپل موضوع لرازم خرمبه سنتی و صفی جون لکوم سنت یوسفی مو پیچن ایو خوب تا پوز کر ایو ورد روح و مسئلہ دی توحید بیان کا دیتا سنت یوسفی وی یا صاحب سجن ازماد جیل مرگرو اما حد احد کما ارچی او پتا سکی دے فیسکی ربہو خمرا نسکی بپخ المالک بان شراب بیا بپزڑی نو کریو لگی انګور بنا جوړي او بادشاہ ته وتی شراب جوړي او عملا فرور چې بل نه فیشلبو دیو په سولې کړي شي پانسي وکړي شي فتا اكل تر مر راسه نو خوراک وکي بارغان دته د سرنا سورج بده او ځان می مارغان به د سرنا خوراک کوي او یا یو ما خوب نه دي لري په یار ژوندو پانسي کې یوسف علیہ السلام وی قدوی الامر اللذی فیه تستفتیان پورا کڑے شوی دکار حاغا چی داغی بارکی تاسو تبو سنکول پس فی سلد برن راغلی اس دغشان حکم شوی وقال للذی او فرمائلیو حاغا کستا زوننا دیکھ گو لفظ زون راغلی نو دا ځوان په معنا دی یقین دی په قول د اکثرو مفسرینو کې یا ځوان په خپل معنا دی اصل کې دی کې مسله راوا چې دا تعبیر دا په خپل اجتهاد او یا په وحیو هې دې خوګونو دا تعبیر چې ویش نو آیا دا تعبیر په وحیو کې په اجتهاد او رسوک چې وای دا د وحی په ذریو ای وای ځوان دی له کې په معنا دی یقین نه ځکه مخکې وای قدوی الامر الذی فیه تستفتیان اواز وای دا تعبیر په اجتهاد او نبیا غی وای ځوان په خپل معنا نه وقال للذی او فرمایلی یوسف علی السلام هغه کستا ځوان چې یقین دی یوسف علی السلام انه ناجم منهما چې بشک دې به نجات مونږ دې دې دواړو نا هغه دې ذکر نی عند ربک رايات کما د بادشاہ روان دې اے چې تخلاص شي اپ زړې نو کړیو لګي صافي توي نو بادشاہ لوای چې او به ګناه دې سوګ جیل کې بن کړي نه رڼاشتا اے بازي ګوردا سي زلو حکومت سي بس اړې جیل نو ورته شو دې تاریخ وروزي ا دغه شان پروت دی لکه موجوده نظام هم دغه شان نه چې بس پروت ته پکې ستاسو نشته اثر نه نشته فانساه الشیطان ذکر ربه دا انساه دا ضمیر چا تراجی دے نگر جمہور محققین علماء وی چی دا ضمیر راجی دے دا غناجی و نجات منزن کی تا نگر مانا دا سشفان ساہو ایرکڑیو دا دا غی نجات منزن کی نشیطان ذکر ربی ہی اے ذکره لربی ہی رایا دور دی یوسف علیہ السلام خپل مالک تا اے لاړو په خپل مزو شو دی یوسف علیہ السلام خبره ته رشوا شیطان ته خبره ہے رکا باجی دا ضمیر یوسف علیہ السلام تراجی کړي خدا قول محققین علماء رد کړي دي چا چې ضمیر یوسف علیہ السلام تراجه کړي نو محققین او مفسرین د دې خبره رد فرمایلی دي چې دا خبره درسته نه ده نو د انساه ضمیر کې یوسف علیہ السلام تراجی شي نو دا خبره درسته نه ده بلکې دا محققین او علما کرامو دا رد کړي دا او دا خبره درسته نه ده دا خبره درست نه لا فانساه ضمیر چې چا یوسف علی السلام ترا ذکره لکه باز مفسرین دا سی ویری دي خدا قول محققین اوس کړه دا غیرت کړه نه دا قول غیرت کړه نه او داغی گن دلائل علماء کرام و ذکر کری دی اے شیطان پساکی مسلط شو اغنے خبره ہے رکا اچھا چی یوسف علیہ السلام ویلی ندا خلاف د ظاہر ندی د سو و جنا یو خواتب د انسان پساکی بان رازی او دل تفع انساو فائ ذکر کړي دا دارنګ لایق د مقام د پیغمبرانو سره دا ندی لایق د پیغمبرانو سره دا ندی دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ او نور علماء کرام رد کړي او ضمیر ګوره قریب تراجی هر کړهو د دې ساکینا شیطان ذکر د یوسف علیه السلام اے ذکر ربه عبارت کی تقدیر ده ذکره لربه رایا دور دا وی لربه اے خپل مالک تا فل بث فی السجن بضع سنین نو وخت تیر کړهو په جیل کې بضع سنین سو کلنا بدع وی قطعت من الدهر تا بعضی او ذکر کری امام مجاہد وی بزع ددریون راوالی تر نهو پوری وی ابن عباس رضی اللہ عنو ما وی دا ددریون راوالی تر لسو پوری تا وی وقت تیر کڑی و پجیل کی بدع سنین سو کلنا سو کلونه تیر کړیو وقال الملك کله چې الله غفت جروي با چې د بادشاہ خوب ولیدو عدل ته اهل علم لیکلي وای ګره حسن جیل ته بوتلو حسن کوی تا ور غرزولو د جنیلم نمبر راغه د جیل نه را بار کو پتخت کینولو د جنیلم مرتبه ذکر کړي حسن حکویتا ور غرزو او حسن جیل تا بوتلو او حسن په بازار کې خرس کو او جکل د علم او د کمال د نبوت نمبر راغ نگور د جیل نه را بار کو وقال الملک ویلیو بادشاہ د مصر خوب لیدلو انی ارا سبع بقرات بیشک از چم مالی دلی دی و غواگانی سمانن سربی سربی یا کلهن چی خریدی لرا سبع عجاف و کمزوری کمزوری خوب بلیدلی چی و سربی غواگانی دی و کمزوری دی ای خری و سبع سنبلات او وگی خدر نشنا و او خرایا بسار او نور اوچلی یا ایوها الملعو اے سرداران و وزیران و زمافتونی فی رویایا تابیر را کئی ما تزماد دی خوب ان کنتم کئی تاسو لرؤیا تعبرون د خوب د پارا تابیر استن کی اے وزیران تو ما خوب لی دلے ای خودد خوب په تعبیر نه پویدل او د دې مرتبه رجال نو قال و غویلی ادغاف احلام دا غټ وټ خوبونه دي او دا د دروغ خوبونه دي و ما نحن نیمغه بتعویل الاحلام په تعبیر د باطل او غټ وټ خوبونو بعالمین پویدن کی دغه ساقيم ولاړو چې بادشاه د خوب ذکر کولو وقال الذي ویلی واغ کس نجا منهما چې نجاتي مونږ د دې دوانو نا وذكر بعض امتين او خبره رايا د شي او پس د سمودينا ډېر کلونه پکې تیرو خبره رايا د شوا بادشاه توي انا انبيوكم او وزيران توي زب خبر در کم تاسو ته بي تعويلي په تعبير د دي خو فارسلون نو ما اولي گئی اي بادشاه تو استاد او زيران په دين پوي په جيل کې او عظيم شخصيت ده هغه د خوبونو په تعبير پوي وي ما اولي گئی په جيل ته اولي ګنو ندان ساقي ورته وای یوسف ایوہ الصدیق اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیق اے رشتنیا ذکر تا خوبا مخ کی دائی رشتی آوالے کتلیو افتنا ممتا حکم راکا فی سب بقرات سمان فباردو غاگانو سربو کی یا کلهن چی خریدی لرا سبع عجاف و کمزور او ٹپی و سب سنبلات خضر و وگی دشنا و اخر یابسات نو نور دیوچا لعلی ارجع الالناس دید پارچز واپس لارشم خلقوتا لعلهم یعلمون دید پارچ دید دی خوب پتابیر بان پوحشیم ګور د انبیا او شان سره د دې ګيله ویلو نک ستا خو زما خبره هې رکنی را او چې دې ضرورت شو نو مونږ تراله کوم دا خبره چاله او او یې ریکا نو ګرانه ور سره به وو ټکاو تشګیده هم وو معمولی خبره ده ګور د انبیا او شان سره دې دې کې او مسلې ته سوچو کوي وای پیغمبران ګيله د چانه زکه نه کوي چې دا غي په تقدیر باندې 100% دیبان دی نبی تا پتر جی اللہ ہی رئی نو ساکی سوگ دے جرائیات دیکھی انبیاء علیہم السلام او دا نیکان خلق وی دا پاچ خلقو پا تکلیفونو پروا نکئی دا غی نظر پا تقدیری چی دے لکیو چی دے بدا تکلیف ماترارا سئی نگور دا اللہ غا حکم بخام خواب رکی دو نو کل تقدیر بان ایمان شی دیر خبر اسانی شی اډېری ګلی باندې ختم شي ا دې کې هغه بلند اخلاق ذکر کړي دی یوسف علیه السلام چې د سره داغنا ډګیلو نکا لعلهم يعلمون یا دا معنا وا چې پوه شي دې په تعبیر دې خو یا لعلهم يعلمون مکانک من الفضل وللم چې پوه شي دې ستا په مرتبه چته د کوم مرتبه عظیم شخصیت اسور د علم او خزانه د یسبی سپجیل کې بند کړی را ګور کله د کافر خوب مرشتیا خي جلد بادشاہ کافر د خوب رشتیا ختلې ندانه کړ چې خوب رشتیا او خپل ته وې دی او شولي له لاس نیو ورته کې بیا باغ حاجت روا مشکل کوشا غني خوب کله د کافر سیفیږي. قال یوسف علیہ السلام فرمایلی تزرعون کروندب کوي تاسو سبع سنین دعبا وکال پی در پی فما حسوتتم حاغ چتاسو لو کئی فذروه نپریگ دی فی سنبولی پا وگو داغی کی کمشے جموری بلن پا وگو کی پریزئی غنم جوار پا وگو کی پریزئی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ داغن چتاسو خرائی. وردام یو قسم سنتی یوسفی دی چې یو شی په وګی کې وی اکثر زمیدار په خوا بیدا سکون چې تخم لوي کوم شی پرې غونو په وګو کې به پرې وو وګو کې سوینا ګونی دوی وای دا کوم شی چې تاسو لو کوي نو دا په خپل وګو کې پرې ځای چې دی باندې ګونیو دلګي دی باندې غونیو نه لګي. وګوره تا د انبیاء او شان دی ویسل د آیات اصل له مصالح شرعیه او کې پیغمبران ګوره دا سه خبرې په دنیا سره اړې هغه کې حفاظت د دینونو وی حفاظت د نفوسو وی حفاظت د عقلونو وی حفاظت د نسبونو وی حفاظت د مالونو وی. اپا بی بی نئی کسی دی دا کافر پا لکونو کرونو کی دا یو سڑی نصف سئی نلے او اسلام گورا دا نصف سمر خیال ساتی سمر پاک نصف دے دا مسلمانانو نو دی کی حفظ الانصاب وی او حفظ النفوس وی آغا چی لوی کئی تاسو نو پریگ دی آغا پا وگود دی کی إلا قليلا مما تأكلون مگر لگا جتا شکر یاد و گنور جوی ثم یاتی من بعد ذلک بیاراب شی پس د دین سب شداد و کالو نسخ قحط بی روڑ بی باران با پکینوی یا اکلنا او بخوری احل د دی ما قدمتم لہننا آغا جتا سو دمخن جمع کری دی دی دفارا اے وکالا کروندو کئی غل جمع کوئی قحط را روان دے نو دا غلو بیعتاسو خرسوئی او دا خلکو پا خوراک پا کار برازی الا قلیلا مگر لغنت مما دا غنا تخسنون چتاسوی دا تخم دا پار محفوظ ساتئی ثم یاتی بیارابش من بعد ذالک پسد دیو دا قحط کلننا عامن یو بات کال فیه یغاث الناس باغی کی باران بورولشی پا خلقو وفیه یعصرون اپ آغی کی بدئی بیوی نہ چوڑائی اے میوی چی کلڑی ریشی او خوراک بان اخلاصی گی نا نو خلق نہ چوڑائی او داغی نہ کس ما کسم مشروبات جوڑائی ابازی سیزنو نتیلو بازی وفیه یعصرون اپا دیکی بدئی میچ میوی نچوڑائی او داغین عصیر برو بازی او دارنگ تیل برو بازی یا یعصرون ماناو لما او داکڑی وفیه یعصرون دیکی بدئی لنگ ساروی لشیب اے قحط روڑی سرا پدی لنگو سارو گڑو بیزو کی پیم ختم شی اجکل کال بادوی ناغی بیارا تاندی شی. وقال الملک اتونی ویلیو بادشاہ راولی ما تدا یوسف علیہ السلام وقال الملک اتونی بیہی ویلیو بادشاہ راولی ما تدا شخص سمرلوی عظیم خزانہ پجیل کی بنددہ نو قاصد راغ چې ته د جیل نه روزه فلما جاءه الرسول هر کله چې راغلی یوسف علی السلام ته قاصد قال ارجع ورته ویلی واپس شیل ربک مالک تدی بادشاہ تدی اغلب زده جیل نروزم نا تر سوچ زمارن نیشوی فسألهن تپوسو کدننا ما بال النسوت اللاتی سو حال د زنانو هاغا قطعنا ایدیهن چی اغی زخم کریو خلا سنا ان ربی بیشک رب زما بکیدهن علیم دا غی فمکرو فریب پوہدے لومبه زما رڼاو کوي چې زه جیل تپس دن نشویم سبا چې زه دروزم د دین کار وکوم نو چې دا بدنامي د خلکو د ذهن نوزی قال بادشاہ ویلو ما خطبک الناس وحال ستاسو اذ راوتن یوسفا کله چې تاسو مطالبه کړو د یوسف علیه السلام نا ان نفسی هی په بارد نفس دا وی کی قلنا دی زنانو د مصر ویلو حاش لله پاکی دا اللہ لرا حاش لله پاکی دا اللہ لرا یاد دے یوسف علیہ السلام دا بی حیائیونا للہ دا وجد یرد اللہنا ما علمنا علیہ من سو منگنی پویشوی پاغبانی دا اس قسم نقصان اگر من سو نکیر را او پسیاخ د نفی کیدا اس قسم داغ و عیب او نقصان بارکی من پوہ شوی نیو ادا دا انبیاء و غلوی عصمت دے ما علمنا علیہ من سو نی پوہ شوی من پدوی دے اس قسم نقصان بارکی قالت امرات العزیزی ویلیو بی بید عزیز مصر الان اس حس حس الحقو سرگند او خکارش و حق انا راوتوه عن نفسی ما مطالب اکڑی و ددوینا پبارد نفس ددوی کی و انہو لمن السوادقین او بیشک آغا خام خاد رشتین ندیم دا ذالکن راوالی دا دو پنزوستم آیات ترہ غدری پنزوستم پوری چی پارا پی شروع کی دی بارا کې د علماء او د قول ندی چې دا د چا قول لے نو علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله وای امام ابن کثیر وای چې دا غفور الرحیم پوری دا د زلیخا د امرات العزیز مقوله دا او دا امام ابو حیان دا خبره غره کړې په بحر محیط تفسیر کې او دې قول ته علامه شبیر احمد عثماني رحم الله ترجیح ور کړې او زموږ مشایخ هم دې ته ترجیح ور کړې ځکه په دې اس اشکال لښتا نو ور دا قول واوري بیا با قبل واورو چې ګډوډ دربانی نشي ذالکا ویدا پاکی جمی دی یوسف علیہ السلام بیان کا دا عزیز مصر بی بی ویلی اعلما ایلی اعلما یوسفو چی یوسف علیہ السلام پوہشی انی لم اخنہو چی بیشک از چیم ما خیانت نرکڑ دسرا بالغیب پا وخد نشوالی ددوی کے وان اللہ بیشک اللہ لا يهدي نکامیابوی کید الخائنین مکر و فریب د خیانت گرو او ما ابرئ نفسی دام دا وخذ مقول دا و ما ابرئ نفسی زد زان پاکی نبیانو ان النفس لامارتم بسو و بیشک نفس خام خاڑیر حکم کون کے دید بدو کارونو ند آیات دا غمانا دی محققینو مفسرینو او زمون دی مشایخو غرکنی یو قول دارے دام دگنو صلفو دے چی ذالک لیعلما ویدا مقولا دی یوسف علیہ السلام قول لے نو پدی اشکالات رازی وَإِذَٰلِكَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَفَائِي مِزْكَوْكَ د د جیل راوتو نمخ کی لیا علما چی پوہ شی بادشاہ اکد یا علما نوی چی پوہ شی عزیزی مصر رضیت مفسرین رکری وقد مات العزیزو یوسف علیہ السلام چی د جیل راوتو عزیز مصر مرشویو نکوی چلی یا علما العزیزو عزیز مصر پوش ناخو مرد دے او کداوی چلی یعلم الملکو چی پوحشی بادشاہ انی لمخنہو بالغیبی چی ما خیانت ندکڑے دسر پا وقت نیشوالی ددکی نو بادشاہ وقت ترے سکنی نو دا اگد تاویلو نئی بکی وی در عیت سر خیانت دا دا بادشاہ سر خیانت وی نو پا دی دا اشکالات راتلل او غبن قول کی اڈو اشکال نو نو زکا علماء و عظمو دی مشایخ رحم اللہ آغا غرکڑے وما ابرئو نفسی او زد زان پاکی نوایانوم ان النفس لعمارتم بسروف بیشک نفس دیر حکم کون کے ددبادو کارنو ورا قران کې الله یو دري نفوس ذکر کړی دي قران کې یو دري نفوس الله ذکر کړی اگر تو ان النفس لاماره بالسوء او دی یو نفس ذکر په سوره قیامت کې راځي ویلا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه او یو نفس مطمئن نده د سوره قیامت آیات لیکي دوی او د سوره فجر داغي آیات لیکي وشتم ويا ايته النفس المطمئنه نو آیا نفوس دریدي او که نفس یو د حالات دریدي نو محققین علما دا وایي چې نفس یو د خود دي حالتونه دریدي نفس یو دے خود دی حالتو ندریری دغا یو نفس گورا کل عمارتو بی سووی تا تد گناہنو حکم کئی او دغا یو نفس تے کلت لواما جوڑشی گناہ دے اوکا سخت ملامت اٹھ گورا دا ایمان والا لگ دا ایمان نخی یو غلط کاریو کو نجراغ کور کی پا بستر کینا سویو دیر زاد ملامت کو او تو بھی اوباسی لاڑی دا آکس نمافی غواڑی دیتا نفس لوامہ ہوئی تا گناہو کا خو ملامت ہے کی پی بخپل اکڑویستو مانا کی او یو نفس مطمئن ندے دا خود کاملین و نفسی بس دا اللہ پا دین مطمئن نے او گناہو نا نکئی اگر دا نفس ندے یو انسان دے خود د نفس دری حالتو نه نفس د شیطان نم خطرناک دے اللہ دی طول مونگ د نفس نفس د خواہشات و نوساتی علامہ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری امام شافعی رحم اللہ و عزت اللہ و علیہ سرکی ناستم نماتی سو خبر ازدکی کله یو خبر سړی زده کی اټول داغه خیرت او قبر پټول جوړ شي وې دا نفس دی دشمن دی ا دې در غره ایس وخت جدا کیږي نا ادا د شیطان نم خطرناک دی دغه بسنګ اخلاصي وې دې په سکارو لگاو یا په تلاوت لگاو یا په نفنونو لگاو یا ورته چی ذکر بکې اکتی پسند لگے نو دے در لکار گولی بیادی پا غیبت کی اختکے پا چغلو پا غلا اپا نور و نارواو کارونو کی یومی تی ویدہ خبر از دکا نفس لبس کار گولی اکتیو نکتو کنا نو دے در لکار گولی نو سمو خیالو تا ذکر کار بولا گولی نفلو نو بانے اختکا اکتیو ازگار دے پرے خونو خیر دی نشتا نو نفس ګوره ډیر لوی دشمن دی او کار ګوري دیو په سکار کې اخته کې عدل تو علما لیکي وای کله ګوره سړی انسان وی خود ته نفس د حیواناتو ملاو شي د ځنې سړی ګوره سړی په دې نه سړی کیږي چې د دوه خوی دی او د ولاسی دی او دنګ کده دی کله د سړی نفس د حیواناتو وی و صرف فرق پکې دا دی د انسان او د نور حیواناتو باره کې چې د دین په لار روان دي چې د نیغ ولاړ دی او نور حیوانات د خپل شکل مطابق دي. علامه ابن قیم رحم الله او د باز خلق او نفس اغه د سپو په شان وی نفس کلبیه وی اې د سپي عادت څه ده وای کده دا سی مردار او مونږ چې او زر سپي به مړی نو ده هغه ته نور سپي نه فریزي اسوک نږدې کیږي نو ده ورته غافي داړي چنګي نو که څوک سپي را نږدې کی په زور برا نږدې کی او د سپي سوچ فکر سره خېټه ډکولني د هر یو توام نه چوي ک مردار د ک پاک ادا اګه دې سپي ته سواچو نو ګور دې لکای در تخوزي اتا نګیر چا پیر ګرځي اګه شې نو ورکه نو داړي چنګي او تا پسې غافي وې دا چې د باز خلکو کار دی که څورکه او بس دې ده نه تاوي اګه نو ورکه نو خل در تسکې نو د دې خوې د سپو په شان وې باز خلک دای دا غي نفس د خر په شان وي نفس دې هماریه ورته وي اغه څه خوراک کوي او تش ځان په کار ستړي کوي اینو کې اوسره دا سي چې سار نه ماخام پورې او د ماخام نه تر سار کار کوي نو مشکي جني نه جمعات به جني نو د ته د خر په شان نفس ملاوري بس خې خوراک یو کو اذان خستړي کو وای باز خلکو ته نفس غضبیه مرا ما ملاو شوی دی انسان و نفس غضبیه د حیواناتو دی بس د ده همت داریش بچا می زیاده اوکه ای ده شرمخ پشان نه ده زمری او ده درنده پشان نه وی ده باز خلکو نفس ده مگی منگک پشان وی گورا مگی نکور کی چه سوک ده چا گاون که ده ناته تک دکاندار ته تنگ نه پٹی کی ده بل سوک تنگ ده د د بعضې سری سری که چا دخوا کې دوکان دی او ژ دوکان کو په پیسه خرسی کې خو چې د ځکه ور سره خوا کې نفس دی نفسې فاریه ور سره دی بعضې سړی سره د چاکور نه او چره دا کور هسې مې پرېښ خو چې د نه لاړی نګوره دا انسان دی خو د نفس د مګې او د منګک پهشان دی ادباد خلق و نفس ویسی د زوات سموم غنتی مار او لڑک نے ٹک بدر کئے کپستر بی پا نظر کی اکپا خلے در بانے سو بدنامیو لگولا او سسپک سپوری ہوئے خود دے دا مار او دا لڑم پشان دے انسان خو نفس دا مار او لڑم پشان نے ٹکو نور کئی خلق و لتکلیف رسائی او د باز خلکو نفس د اوخ پشان دی تا پټول حیواناتو کی کیناګر دی نو باز کده چا بچي او کته نو د کینا را کده چا بنگله او کته د حسد دی اګه چا کی دینو دنیا او کته نو د کینا او حسد دی د باز خلکو نفس او د تاوس غون دی بس ټول رز درز یو شل پیری سار یو جوړه ما خام بلل اثر دره دی یو شل پیری منګځي دیګه خبره باندې نو بس ته لګ دی نه پیدا چې بس هر وخت بلا د بعضی زنانو هم د عادت دی دیو جنا مسله د شریعت ده دا جامه علا بدل ک چې خیر نشي اگر دا سی تکلی بیزن لخپل ویزه دا روزانه یو یو پت جوا خوب اپل دی بوج ور سر کرے ایتوی چی روزانه بنوی جوڑا شون بیزن لویزم روزانه دا یو مسله دا شریعت ای جامع علا بدلن که چی آخو دا بدلول و خیشی کن اکر تو روزانه جامع بدلن روزانه بس گیر منگزه او روزانه دا زان زینت کے نو نفس د نفس د تواوس پشان نه نفس نفس د تواوس پشان نه وې د باز خلق او طبيعت او نفس د خنجر پشان وي اپ اپا کو سيزونو تیریږي او ګوري ورلنا هوکله ک ګندګي وکتا نو هغه خوري وې ډیر خلق دا چره پتا کې به اصل صفات نه داغه نه بیان نه او کچری یو غلطی او عیب وکاتو نو په شرمونو دي شرمای دا نو پوری چې انسان خود سلو صفات او خاور نه نو کدا یو عیب دې نو سوچ وا معصوم خو پاک خو صرف پیغمبران وي نور چې څومره بني آدم دي دا دې ګونو نډک وي نو د دې طبيعت د خنجر په شان نه ک یو عیب وکاتو نو بیا با خلق لوی او تا به شرمای وما ابرئ نفسي او زه نفس پاک پاک نکوم او د خپل ځان پاکی نوایم ان النفس بشک نفس لامارتم بالسوری خام خاډیر حکم کوم کې د بدو کارونو الا ما رحم ربي مگر سوک رحم پیو کې رب زما ان ربي بشک رب زما غفور الرحیم بخون کے او مہربان دے وقال الملك اتوني به ولي بادشاہ راي ولي ماتا استخلص لنفسي دے خالص درزوم د زام د پارا او د تدا هر حکومت ور تسپارم تحيل لذرنو فلما كلمه کلیچ خبریو کی دیوسف علیہ السلام سرا قال بادشاہ ورطوی انکا اليوم بیشکت دنن رزنا لدین آزم سر مکینن دلوی مرتبی خاوننی امین ومانت داری بادشاہ ورط خام خاص ورکول قال يوسف عليه السلام فرمایلی وی جالنی علا خزائن الارض و غرز و مقرر کما په خزانو د زمکی قال جعلنی علا خزائن الارض فرمایلی يوسف عليه السلام مقرر کما په خزانو د زمکی د زمکی د مصر انی حفیظ علیم زی فازت کو انکے معلیم او پوہم پا تدبیر ندی یوی پکار دے چې د ملک وزیر خزانہ کی دا دو صفتو نوی یوی فازت کئی بیزائے لگئینا بل علیم پو دے اغلا پتہ ای چیز دی دے لگی دو مستحق سوک دی او کاغ پوی دی نبیا پا بسیات و خزانہ لگی او داغی اہل و مستحق و تن ملاوی گی انی حفیظ علیم او دا شعر چې ګوره اهل ته شی ملاو نشي تاسو ګورئ چې موجوده دور کې حکومت څه کوي امداد کوي ټول مالدار تقسیم کې غریب دا شان ناشته هر کلی کې غریب سره غریب کلاړو په وای ټکای اشوک چې خمالدار په کار خداو چې د خیرات کړي او یو ټر حکومت راډک کو جدم راډک کړي اپ غریبانا دوی تقسیم کړي نو دی ول غریب نه پریزي غریب ول نه پریزي وګوره لک سوچ پکار دی چې ګوره ستار څه ډیر دی او یو غریب دی کاری نشتا حالات د وجه نه کندا دا بیا سری دی نو دا د دوی حق دی که ستا حق دی تا چې د اثر رسوخ د وجه نه د کندو د یتیمانانو او د اهل حق او حق غړو د سبب د دې څه جواب ورکې نو چې کله نا اهل مشران وي نو بیا به حقداران ته حق نرسيږي. قال اجعلني على خزائن الارض, فرمایلی یوسف علیہ السلام وګرځو ما په خزانو د زمکه, انی حفیظ علیم, زه حفیظ ساتن کې علیم او په په تدبیر دې دی. وکذالک مکننا یوسف, او دارنګ زی ور کړو موږ یوسف علیہ السلام تا, فل ارض پس مکه کې, یتبوه منها, زی به دیود دیزمکه د مصرنا, حیث و یشا و کمزی چی بے خوخشوا, نصیبو برحمتنا, رسو مونگا برحمت قل سرمن نشاو چال چی مخوخشی, ولا نضیع عجر المحسنین, نبربادو عجر دنیکانو. داخد دنیا غا عجر ولا عجر الاخرت, او خام خاجر دا خیرت, خیر غرده للذین دهغ کسانو دفارا, آمنو چیمان روڑے, وکانو یتقون, او غید شرک و دبی حیائیو نزان ساتی. ایسا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر استے ہو, قحط راغ پٹول دنیا, نو خلق بغلی ترات للمصر تا, دا قحط دی یوسف علیہ السلام والدین ورون تم رسید. اے پیغمبران عالم الخیب دی, یعقوب علیہ السلام بچو توی بچو دا سمی اولی دری چی دا مصر یو نیک بادشاہ ہے غلط اکسیمائی تاسم لارش ہے حاغا چالا گورا شرم پکار دے چی دیوی زی تاویزو در قباسم او زغ لاشو شه معلومو ما پغی بو پویگم اللہ چوبرم قسمت معلومو دا اللہ سمر الوی جدید القدر پیغمبر دے دا اور تفتہ نیشتا چی دا غلی تک چی بوی دا خود ماغا بچے دے چی دا اور پسی جاڑا انا ذر میں اور پسی کم زورشو نو دا لسوار رون امرار لو خان راوستل و جا اخوت یوسفا او راغلی ورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه وردن نشیو په یوسف علیه السلام فعرفهم نوی پی جندل دوی وهم له منکرون او دی اغلر ناشنا گرن کیو گورا غلون را علیل چی یوسف علیه السلام سره سکڑی عدل ته یوسف علیہ السلام بادشاہ دے پلاسو کی وس او طاقت دے کو انبیاء سکئی وس برشین سکئی احسانات دے ډیر خپل مل مستهرونو تورکا او ډیر دا غی عزت او احترام کو تر دې چې خادمانو ته وی د لس کسان نه وی دیت دا بارون دو خانم ڈک گئی ادا پیسی و علمی آفدی بارون دو آچو دا دم بھی آولو اشار دے ادے کے دامو اچھ گرہ دا سی پیغمبر دے و دا سی عدل لے چھ سمرہ سمرہ غلط اکسی بھائی ہر کس تا دو اوخ بار ور گئی یو اوخ سو من غلوڑی ادا سخاوت ور تا دخپل نکا ابراهيم عليه السلام نپاتيو وجاء اخوه يوسف راغلو د يوسف عليه السلام فدخلوا عليه وردن نشو په يوسف عليه السلام فعرفهم في جندل وهي وهم له منكرون او د يغدر ناشنا غړون کیو دغه خیال کې نراتله چیا وګری بادشاہ کی او د مصر حکومت بدا غفلا شو کی وی ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې سامان تیار کړو دوی ته سامان د سفر دوی ته نه ته پوښرو کول شو کی ویره موږ د الله د پیغمبر دی یعقوب علی السلام بچی شو شروع نه وی موږ دول سرونو خو یو رانه شرم خو خور افلار مو او پسې جاړي نظر مو پسې لاو او دا یو رور دی بنیامین نو هغه مو افلار ځان سره ساتي قال اتوني باخلكم يوسف عليه السلام ویلی را ولی دوباره چې بیا راځي را ولی با تا غرور ستاسو من ابي کوم چې د پلار نمو دی او د مور نمو نه دی غرور به را ولی زګورم چې تاسو رښتیا وایې کنا الا ترون ایت سګورینا انیو فل کلا چیز پورا پیمانا ورکو مرچا تدوخ یو یو بار ورکو وانا خیر المنزلین او زغور امد مل مستیا ورکو انکونا اگر پا دیرو راوستو او بے یوسف علیہ السلام بھی سارے دیکی خود اپلار غم و مصیبت دیر دگنشو خدا دا اللہ حکمو الله د خپل پیغمبرانو امتحان سی واکای اسمر چې سیوا شي نذمر اجر وی فایل لم تاتونی به کچر راتل مون کل ما تفدی رور استاسو سرا فلا کیل لكم عندي نشتد فی ما نتا سولر زما سرا ولا تقربون او نږدې کېږي مزما دې ملک او وطن تا ډېر په خوشاله را رخصت کل قالو دی وی دی وسن را وې دوان هو اباو زر دې څه چل بکاو او سغلول بکاو د تبارک د والد سرا و انا لفاعلون او بشک بغدا کار کوم کیو وقال لفتيانه ویلی اخپلو زوانا اخپلو خادمانو تا وقال لفتیانی ویلی ویوسف علیہ السلام اخپلو خادمانو تا اجعلو اگرزوی بدواعتهم دا پیسی ددوی فی رحالهم ددوی پدی سامانونو بارونو کی ویداور تواپس دیکی واچوئی اعلام الموقعین کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی وی دا خبر پتا گانلا چه زبد والد و درون پیسی علم ادائیو مسلم علماء ذکر کری وی دا خلیفہ وقت دمر حقوی چه داود دبال بچو والدین د بیت المال نخوراکو کی داد در یو شرعی حقوی چه ده او بچی ده بیت المال نا دم رو خوری چون که ده والده نو او ده رونو ویداور تا واپس واچوی پا ده بارونو کی دا واپس واچوی تا پیسی دوی تا واپس واچوی چې دای داو پیجنی واپس به مراشه دا ور سره فکرو چې آسه نه دای سره واپس پیسی نوی او بیا راځي نا لعلهم دید فارچ دی یعرفون ها او پیجنی دا اذن قلبو الی اهلهم کله چې واپس لاړ شي د خپل اهل تا لعلهم یرجعون دید فارا چې دای واپس راشي لعلهم يرجعون دې د فارا چې دای واپس راشي وګوره پیسي ورته واپس په بارونو کې واچولې پیسي واپس دوی ته په بارونو کې واچولې چې دای واپس راشي واپس راشي او دلتا علماء و مسئلہ ذکر کرے چی دا خدا بروری چی روستے وی ننورم پپلار بانی خفتان راتنو نو دا دا اللہ حکمو دا اللہ دا طرف نا حکمو ایج لگا سنگا دا حکمو جزان والد تمخ آیا کنی اغوخو جڑت خدا الله حکم دا او چې ځانم لا مسر غندوا او دارور دم پس طریقې د والد نراولا چې راغی نورم امتحان سی واشي چې اجر نور مجد شي نورم اجر سشی وجد شي. فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې واپس راغلیو د خپل والد تا قالوا نويلو دوی ابانا اے والد زمونگا منع من الکیلو منی کڑشوی دا زمونگ نا پیمانا ایروی بادشاہ خوڑیر نیک سڑیو مونگ تے ملمستیا راکا او مونگ نے تا پوسونا او کلمونگ ورتوی زمونگی او بل رورم نے وی اغرور برا ولی گنی بیاب پیمانا ندرکوم فارسل معنا اخانا نولی گا زمونگ سردارور زمونگا نکتل مُنْبَ فِي مَانَ رَاڑُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او مُنْبَ دِذَ فَارَ خَامَ خَایُو دِفَازَتْ كَوْنْكُنَا. قال یعقوب علیه الصلاة والسلام فرمائے لیو هل آمنكم علیه آیا اعتماد و اعتبار و نکم پتا سبان دی دی بن یمین بارکی إلا كما أمنتكم مگر لکه څنګه چې می اعتماد کړو او اعتبار می کړو پتا سوالا اخي پبار ضرور د دکی من قبل چې دین مخيو ویتا سو يوسف عليه السلام بارک ما تدا شویلو فالله خير حافظا الله ورد دي حفاظت كون گنا وهو ارحم الراحمين او ده الله ډېر مهربان دي دا مو مهربانو کون کنا. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دوی پرانستیو خپل سامانونه وجدوا بضاعتهم وی مون دي خپل پیسې ردت الیهم چې واپس کړی شي دوی تا قالوا نویلو دوی یا ابانا اے والد محترم زمونگا ما نبغي مغلا نور سو غواړو ما نبغي کی علامه استفهامیه دا ايو شي نطلب ورا هاذا مغ د دین افل لا نور سو غواړو ور په معنی مرا کاو پیشي واپس کړي ور دور نه بادشاہ ره یا ما نبغی کی ما نافیدا نو ما نا بداتیشی ما نبغی یعنی لا نبغی من فدراهما مونږ چې واپس ژوند ثانه به پیښې نغواړو هذه بدعتنا داری پیښې زمونږه ردتی لینا چې واپس کړی شوې دي مونږ ته ونمیر اهلنا غلب راړو خپل اهل عیال تا ونحفظ اخانا حفاظت بو خود خپل نور ونزداد کیل بعیر زیاد براد یو بار دو خو ذالک کیل یسیر دا پی مان د اسانا او لگا ای یاد مان وها دا کیل یسیر دا کلام او حکایت دې د دې بچو د دې وینا ذالک کیل یسیر و اذا پی مان د آسان په بادشاہ لسو خان راډکاو نو چرور بوزو نو یو لس براړو او دا پی مان ور کول په بادشاہ باندې آسان دی او یاد ذالک کیل یسیر یعقوب علیہ الصلات والسلام قول لے وَإِذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ دا پی ماند لگا اے دیو اخبار بچے چرت بیلم یعقوب علیہ السلام بچو توئی وَإِذَا اخیو بار خو وڑکے غنتشے پدی بچے چرت بیلم. قال یعقوب علیہ السلام فرمائی لیو لن ارسلہو معکم هرگز نلیگم دزی تاسو سرا حتا تمتونی تردی چراکی ماتا موسقا کلکاو مضبوط وعدا من اللہ الاللہ پنم لتعتننی بیهی چې خامخ را تل به کوي تاسو ما ته بیهی په دی بچی زما سره چې بنیامین دی الله یحاتو بکم مگر دا که راگیر کړی شي تاسو ټول نو که ټول رونی وی شوی راگیر شوی نو خیر دی که دی اندر سره گیر شو خوا سین اللہ سواڑو آفس را شیو دی بیا پر نزئی فلما آتوهو موثقهم ار کلش را تل کلو اغی یاکوب علیہ السلام تا پکلک وادی داغوی قال الله یاکوب علیہ السلام فرمائلی واللہ واللہ علاما پاوا نقول چی منگ وائیو وکیل زموار دے او محافظ دے او یول اسوار بچی رخصت کل خیست خیست بچیو وقال فرمائلو یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچو زما لا تدخلو موردن نکی گئی من باب واحد فیوی دروازی ودخلو من ابواب متفرقا وردن نشی پا دروازو جدا جداو گرد آیات دلی خبر دلیل لے چه نظر لگی دل حق دی او دا د چا په وس کې نه وي او دا نه چې چا نظر لګي غني د تبغت ګوري او سپيره وګوري کله د لویو لویو خلکو نظر هم لګي د بعضي بدرین او صحابه چې هغه الله دنیا کې وی چې بخلي نظر په لګي ته او نظر ګوره دا د کینی د وجنني کله د خو جنم نظر لګي لکه مثلا دا چې د مور نظر هم لګي د پلارم لګي په بچي مور بچي د نظر کو پلار بچي د نظر کو ا د پیریانو نظر هم لګي تر دې چې د ړندو نظر هم لګي ورته دې یو شی تعریف نو د ړوند نظر هم لګي تعالی حبيب وي العين حق نظر لګي د حق دي دا بعض روایتو نه ثابت دي چ ډېر مرګ او ډېر وفات کېدل د دې امت د بد نظرۍ د وجنه دي الله حبيب وي العين حق نظر لګي د حق دي دا حديث دی د بخاري شریف او دی سردام دی العین حق و نها عن الوشف تا اللہ حبیبوی نظر لگی دل حق دی ادا پو خال نے منع فرمائی لینا وشم دیتا وی چیوشے پستن بانی حکنی ابیا آغی نوین رو گئی گی ادا پر انجو ڈکی یا پا بل رنگ ڈکی چی آغازے بیا شنخ کاری نو دا خال نے منع فرمائی لینا د خال نے منع فرمایلی دا د ګور نظر لګي د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم را جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه بچو وی زما دا بچو دي دا څه کمزورې دا هغه پرورش کون کی زنان وي ویر الله رسول دای ته نظر لګي دا الله حبیب دی باندې دم اچوي که یو شی د تقدیر نړوان دی کې دې شوي نو نظر به روان دی شوي نظر به روان دی شوي نو نظر لګیدل دا حق دی نظر لګیدل حق دی او دا الله حبیب فرمایي حدیث دی او دا حدیث دی امام البانی ویلی چې دا حدیث صحیح دی او غنو کتابونو ذکر کړي الله حبیب وي ان العین لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر ويسترغي سړی قبر ته دنه کوي او خدیب لرو رسول کټوي نو ګور نظر لګي دل حق دی خداغي علاج غره دا نه کوم چې موږ نه پوهه علاج کوو مونږه علاج تکو سوک پکور کې او بنگلا کې سپیا کا راز ونډي اسوک چې تر راز ونډي سوک د وېخ کورونه ونډي او خوباج مالدار خپل کوشوکل د کوشي د پاسې د سپي بوت جوړ کړي یاد از مری او د خنجر او د بل زناور شکل جوړ کړي چې بس نظر راضي کنه نو بدا به واپس کړي وګور دا څومره ګنده عقیده ده که په دې عقیده ته خار او تلاړ چې ساده عقیده ده چې صفیا کا چی تراد غویخ کر او یو بت جوړ کړي دا به نظر تا نه واپس کړي ویندوانو سره دې سي دشمني ده چې هغه مشکلات به موږ نه بوت لري کوي نو دا چې په دروازې بوت جوړ کړي د سپی شکل له جوړ کړي یاره بد نه دلی راځي دا به واپس کړي سو ګور سو کی پګاړو کې نال راز ون کی توري چړلي د موټرو او گاډو سره تړلي یاره بد نه دلی راځي نو دا تور تور کپڑا دا به تل لري کوي څوک چې بنگل جوړي خلک وروي نړۍ فکر دې جوړو کړي او یو تور اجنډا په وندره نو بس دا نور بچي په پټه نه ځل کار کوي په دې بي شکري تور اجنډا په وندره د دوز دا کیده ده چې دا تور اجنډا به بچ کړي شیخ سید عبد السلام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې یو عربي عالم راغله علما سره ګاډي کې سفر کولو پاکستان کې نو علما خور سره لګوري مالې دا دې ګاډو سره تور تور کپڑی ژوند کړي ځان دی ورپسې وې ما ورته چې دا بد نظری بل لري کې دا خلک ټول پچ رکاني تا کیدا دا هغه چې زره هم دې چیرړه دې ژوند ډکړي کپڑا دا زمیدار کله کټوي جماعت شي نه راز ور ډکړي نو نظر حق دې خو علاج ما تا کټوي نه نه چی تر دا او نه سپیا کلا انی دا علاج دی چې بازی په خوا به زنانو اوسم بازی دمونه اچي یره وی نظر دی د سپیرنی راډی سپیرنی ګور په خوا دا سوچ کوټه کې به بدوی و دبل څه اسباب د مشرانو سره ودا سپیرنی وې دغه کوي چې بدوی د ریشي اواز مشرانو دا تجربه مو چې دی دا دغه تری خوې نو مار او لړم د دې سره تختی سپیرنی خود بد نظرې لپاره نه ابیا ور سره پاجو دو کوزو خسلی راوونکه د بد نظرای او د خوزو جوړ کړي او بازي بډاګانو ويره نظر ورته ماته وي د شین سترګو د تور سترګو او د ټولو نظر پات ته خدای چې دی یو خپل دین خاون دی چې تا دم خو تور سترګو شین سترګو د دې نظر مات دم نه دی د بد نظری حق دا او د دې علاج په حدیثو کې دوه قسم راغله یو دا که پته ولګی نه چې د فلانی سړی نظر لګیدلې بداله شریعت حکم نه خوش کوله پښتانه داسې نه کوي یکه پښتانه کې چې چا نظر لګی خلک وي دا سپیر دي او که چاله دې چې څا نظر لګی سره چا تو کده چا نظر لگی دلی دی با اودس او کی او دده دا اودس او ببا پیو لوخی کی راجع مکی اچی پچا نظر لگی دلی پاغبه وروا چه دا طریقه دا اللہ حبیب خولی گورا دا بعدی بیمارو علاج نه د دنیا ڈاکتران و طبا عاجز وی اغیلم اللہ خاص پیغمبر تور کرے یو د بد نظرای اره دا پته ولګی چې مور نه دا دی او د شوکی د بل پردی نظر لګی دا الله حبیب هغه صحابي چې په نظر په لګی دا بدری صحابي بس هغه غلې جو کتلې ما خدا شي بدن د جانه کده ټک چې هر وګور ته به وډه دا الله حبیب هغه ته سخت خبره وکړه وې تاول خپل ور ته تکلیف رسول چا به زر زر ورته او د شوکا اګوره کې یو شی به وکړو د چا بنگل را د چا بل شی دی اولاد دی نو دا چې وای بیا به نظر نه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه تاسو وايي بیا به نظر نه لګي ماشاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك فيه نو بیا بسن کی نظر بن لګي ردا سے الفاظ ویل پکار دی نو مون ور باندې لاړو ته نو تا له شریعت دا دی وی او یلکه دا نظر به خوب را نه او ګ بیمار وی ما ور باندې لاړی ته کری نو ګره ته زمر دی وی دین دا وې دار تاله د بد نظرای د بچاو د پار لاړی ته کول خولی یې درته صفیا کا او تور جنډا تور چیرلا او کپڑا دا شی زونه درته خولی اګوره کپته نه لګي نو بیا دم دې معوذته نو باندې دم واچو الله حبيب بد نظرې د فارا حسن او حسين رضی الله عنهما فدي دم دمول اعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهم ومن كل عين لام دا د بد نظرې دم دیوا کتاب کې بشتا چا چا د ورزي د بد نظرې دم پای ها تاسو کې چا د بد نظرې د الله حبيب حسن او حسين رضی الله عنهما پدي دم دم ورته بچو تاسو د ابراهيم عليه السلام وا پدي دم باندې اسماعيل او اسحاق عليهم السلام دمول تم رزور دم دې نوګور خپل بچی دا دم زده کوي دا په کتاب کې مونږ لیکلي دا د بخاری او حدیث دی او دا رنګه د مسند احمد حدیث دی اعوذ کوم بکلمات الله التام من کل شیطان وهم ومن کل عين لام اګزان دمې بیا اعوذ بکلمات الله التام من کل شیطان وهم ومن کل عين لام وردا مختصر دم نمو دا نستکم ازمو زنانو سکړي بچي سره د بالغ دلان دي چاړي خي چاور سره تورهي خي چاور سره چاکوي خي چې نظر راځي و د تورو ګور په خپل روز دا طریقه د اسلام نه نو دا دمونه د کول پکار دی او یشه دی وکړه و اللهم بارک فيه الله پرې کې خیر او برکت واچي او ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله نو پذیب نظر نه لګي پذیب اور نظر د چالک بده تبصیر نه به دا باز نظرونو کې الله او شی ټول د عمر مسلو له ماو ذکر کړي دا نظر لګي د خلکو له تکلیف دی وګړي د سړي نظر لګي بس ګل جسه له ګوري نظر نه لګي نوې حکومت اسلامي او په پابندۍ ولګي اګه دې وایي چې زه حکار کوم بچی مې د تنخوا په بیت المال لور کوي او دغه وایي او زما چې وځي غچاله تکلیف راشي نظر د خلق محفوظ دی او نشري د خلق مال او جان اندر نه محفوظ لري زبانه په بندیز لګي عادت به تنخوا د بیت المال لمقرر ای ادا ځان ته مستقله مسله ده سو جمعو کې بدی موضوع مون تفصیل الحمدلله ذکر کړي نو نظر حق ده خدایي علاج مون تخپل دین او پیغمبر دا خودله تاکم چې مونږ کو نو ده علاج نه ده وقال یعقوب علیہ السلام فرمایلو یا بنی یا بچو زما لا تدخلوا من باب واحد مور دنکی گئی پا دروازی د دروازی اوینا یول سنونه رونئی پا یو دروازه مزئی ودخلو من امواب متفرقا وردن شئی پا دروازو جدا جدا وما اغنی عنکم اوزن شمد فکول تاسن ایزما بچو من اللہ دا اللہ دا قضا و تقدیر و فیسلینا من شه انس شه ورجوانده پیغمبر بچو تسوئی زتا سونس زرر و تکلیف نشم دفکوله چه الله په تقدیر کی نیکلی جوانده نبی د جوانده بچو د پارا د مصیبتن و مشکلات و لرکول و زموار نده نو مړې بس د موارشي ان الحكم الا لله. دلته مغدو ما ناګانې لې چې کوم مخ کې واورې حکم تکوینی یا حکم تشریعی نه د حکم او اختیار د ضرر او د فائدې او د بیماری او د صحت او د ډېرو کمولو د مرګ او ژوند الا لله مگر د الله فلا شکې دې ارے توکل تو په دې الله ما بر وسکړي ځان می پسوارله وعليه او قدغ الله فل يتوکل المتوکلون بر وساو اعتماد دې کوي بر وساو اعتماد کوونکی. ولما دخلوا ورکل چې دې وردن نشيو من حيث وامرهم ابوهم تکم زین جریته حکم کړه والد دوی ما کان نو یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چې دفا کړه دوی د دوی نام الله تعالی د مصیبت او تکلیف نه من شین سشه الا حاجتن مگر دایو ارمانو فی نفس یعقوب اپزر دی یعقوب علیہ السلام کی قد واها چی پورا کڑے و بچو تے ظاہر کڑے و وَإِنَّهُ او بِشَكَا دا یعقوب علیہ السلام لذو علم خام خاخاون دے علمو لما داغ وجن علمناو چی منگور تے علم ورکڑے و ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دا خلقنا لا يعلمون پوهی گنا. ولما دخلوا على يوسف دا دویم زل چیدی بیا مصر ترالل کلچ وردن نشیو دی پی یوسف علیہ السلام آوا الیه اخاہو زیور کڑیو زان سر رورتا. اصل کی علماء لکلی تاریخن وی دو دو رونا پا یو یو کمرا کی روٹائی تا کینائی ادو دو پا یو پینڈا بانے کینائی نالا سرونو سکا ٹول دو دو کیناستل ابی نیمین دی یوسف علیہ السلام اغا سکرور اغا یوازی پاتی شو. ادائی چرال نو بادشاہ توی ایوہ الملک هذا اخونا الذي امرتنا ان نأتیک به وی اے بادشاہ دا زمونگا غرور دے چتارا تویلیو چی راولی بے مونگ راوستو وی خموکن او زردے چی دی بدلب ما سر امومی ادا پلار سلام مورتر و رسول ایو یعقوب علیہ السلام می بچو د مصر بادشاہ ته سلام کوم. وی ان ابانا یصلی علیک و یدعو لک و یشکر صنیعک معنا زمون والد درتا دعا کوي او داتا چې سکری دې شکر ادا کوي. اواز علماء لکلی خطر آده گلے فلما قرأه یوسف بکا یوسف علیہ السلام چه اپلار خطر استنوی جڑل دیر زیادا ملمست ادوی تورکا. دا تاریخی خبری دی چه علماء دیوا کیا کی ذکر کری بیوی دود و کسان کینائی نو بنی امین یواز پاتی شو دے پجڑا شو ویلو کان اخی یوسف حیر لاجل سنی معه که زما رور یوسف شو دیوه ننن دی دو دورونه کینا سمزمیم زام سرکینو لیوه. یوسف علیہ السلام مرتوی تو حبوان اکون اخاک بدل اخی کل حالک زام سرکینو ارادتا ما سرکینا وی خواق دینه لچستاد آغا وفات رور بزیز دی رور شم بده ورتوی وَيْمَنْ يَجِدُ أَخًا مِثْلَكَ أَيُّهَا الْمَلِكِ اسْتَاغُنْ تِرُورْ وَسُوكُ مُمِي اے بادشاہ وَلَاكِنْ لَمْ يَلِدْكَ يَعْقُوبُ وَلَا رَاحِيلٌ خو بیا هم د یعقوب علیه السلام او زما د والدین خو نیزه کېدلې کړه. یوسف علیه السلام په جوړا شو را پاسې د معانکې او کا د سره پټ معرفت وکړه. قال یوسف علیه السلام فرمایلیو انی انا اخوکا بیشک از ستارورم زی یوسف علیہ السلام ام دیرونو تا دی حلمو آیا فلا تبت اس نتمغم جنیگا بما کانو یعملون اغچو دیکم ملک ان کی فلما جهزهم بجهازهم ابیا دوی زمنا او د الله حکم مداو چې دارور دي تیسار کا ځکه دا یوسف علی السلام چې سو کول نو دا د الله د حکم مطابقو الله پیغمبران د وحی نه بغیر یو کار نه کوي فلما جهزهم بجهازهم ارګل چې سامان تیار کړو دي ته سامان د سفر دي جعل السقایتا گرزولی وا پیالدو بوسکلو سقائی او لوخ او جدی کی بادشاہ با اوبسکلی او دا پی مانا و پدی بے خلقو لغلم پی مانا کولا ذکر دیتا کل سقائی وی کلور تسواع الملک وی جعل السقائی تا گرزولی و پیالدو بوسکلو فی رحل اخیهی پا بار و سامان درور کی ثم اذن مؤذن بیا اعلان کړو یو اعلان کوونکی ایته العیر قافلی والو انکم لسارقون بیشک تاسو خامخا غلا کوونکی ای ته خدای غلا نه کړی څنګه پاکو خلقو لوی چې غلا مو کا د اعلام الموقعین کې امام حافظ ابن قیم رحم الله د دې مختلف جوابونه ذکر کړي وای دا د چورته شارق انکم لسارقون من غیر امر یوسف لهم بذلک دا د یوسف علی السلام د شنو وی دي چې ته وای چې تاسو غلا کړی دا د خادمانو دا شوی یا دا احتمال د یوسف علیه السلام منادی ته وی چې आवाज وکړي خلکو غلا کړي غلا نه مقصد سو چې د پلان را پټ کړ دي ته توریه وایي دای د والد نګور ز څنګه را پټ کړ نو منادی دا خیال وکړي چې دای خاصه پټ کړي فصدق یوسف فی قوله وصدق المنادی یوسف علیہ السلام په خپل قول کې رښتینی او منادی رښتینی نه کدی پټ کړو او منادی رښتینی نه ایتو هل عیرو انکم لسارقون اے قافلی والو بیشک تاسو خامخا غلا کوونکی قالوا ولذي واقبلوا عليهم اور ام توجی شو پدوی ما غا تفقدون ششتا شروع کړه نه قالوا ولذي نفقد شو الملک رکړی مدا اغا پیمانه د بادشاہ ولمن جاء به حمل بعير او چا چراتل کل پدی ندل و اینام کیوی حمل و بعیرن یو بار دوخ اید اوخ یو بار بدت اینام کیور کهو وانا بیهی زعیم او زپ دیس موارم یو ای حکومت اسلامی دا چه کولشی چه دا بازی خلو و دا بازی کارون دنیو پسی اینام مکرر کی اغی پسی سو کی اینام مکرر کی لکه دلته وای چا چې دا کاسو مندا ناغت دوخ یو بار به په نام کې ملاويږي نو په دې خلق ضرور شي او د غلا او د غل د لټو لټولو کوشش کوي او چې حکومت دا غي مرګره وي او داغی ملاتر وی وانا بیهی زعیب او زم پدی زموار قالو ویلو بیت اللہ قسم پا اللہ لقد علمتم بیشکتا سلپتر ما جئنا منگر اطلل نکڑی لنفسنا فی الارو چی منگر دی فساد کو پدیز مکد مصر کی وما کننا سارقین او نیو منگر غلاگر قالو نویلو دوی فما جزاؤو نصبی سزاد دی پیمانی ان کنتم کاذبین کچری ایتا سو دروجن قالو نویلو دی جزاؤو بدلد دی بی مناسو وجد فی رحلی چومن دیش ودا قاسا او دا پی بانا دا غپ بارو سامان کی فهو جزاؤه ناغبد دی بدلوی کذالک نزی الظالمین دارنگ سزاور کم ظالمانو یعنی غلوتا اید یعقوب علیہ السلام قانون داو چچا بغلاو کا ندے بے دغلا مالک تا حوالکونو فبدا بیوعیت امن شورو اکڑیو پسا مانو نددوی قبل وعار اخیهی مخکد سامان دخل رورنا ثم استخرجها ابی رئیس تیو دا پیمانا او دا کاسا من وعار اخیهی دا بارو سامان درورنا دا استخرجها دا زمیر یا السقایتی السقایت تراجیده یا سواعتا نسواع مونس و مذکر ذکر کی یا دا ها زمیر دی استخرجا دی سرقی و غلا تراجی دی بیر اسی و دا غلام معاہ اخی دا سامان درور فلنا کذالک کتنان یوسفا دا رنگی چل خولی و منگ یوسف علیہ السلام تا چدارور و پدی طریقہ را گیرے او دا طریقہ ور رب العالمین خودلی وا ما کان نو یوسف علیہ السلام لے اخذ اخاہو چرانی ولے وخبر رور فی دین الملکی و قانون دا دی بادشاہ کی الا ایشا اللہ الا ایشا اللہ مگر دا جد اللہ خوخشوے وے نرفع درجات من نشا پور تکوم درجے دا آغا چاچو غارو پا سبب دیل مود ایمان تو دخل یوسف علیہ السلام مرتبہ دامو پا علم پور تکڑے وا نرفع پور تکو درجات درجے من دا آغا چا نشاو چنمو خوخشی پا علم و پا ایمان درجے پور تکو وفوق كل ذي علم عليم او ذا پاس ذا اريو خاون ذا علم عليم فوهشتره يو ذا پاس بلوی ذا بل ذا پاس بلوی خبر ذا اللہ پیغمبر تورسی او ذا اللہ ذا پیغمبر ذا پاس اللہ ذا چل علیم دے قالو ویلیو دوی چکل ذا بن یمین ذا ساماننا اغا پیمان رووتا قال ویلو دینون دی یوسف علیہ السلام یسرق کچر اغلا کڑیو دی بن یمین فقد سرق اخلہو نبیشک اغلا کڑی ورور دد من قبلو چدین مخیو یروی ضرور یوسف علیہ السلام اغم العیاذ باللہ اغلا کڑیو دا خیچ دا انبیاء سمرلوی سینیری ہر سرا سنبالی مخل اور تولار غلم ولا ورکی اگور کوئی تیم غرزولے ابے پہ اسو پیسو خرس کڑیم نے اوس پہ درو غم جوڑائی خدا انبیاء اسم رلوی سی دی دی انس برداش کئی وی اغلا کڑی ورور دد چی دی نمخ کیو داد اغلا نسبتی ولیو کو یوسف علیہ السلام والدہ وفات ونو دیخ پلی ترور پا پرورش کیو یعقوب علیہ السلام خور و نو د دې ترور د دې وراره سره ډېر زیات مینه وایو یوسف علیہ السلام د الله پیغمبر مو به انتها خاصتمو د چپلار ته کله غوښتو یعقوب علی السلام نو هغه ډېر کیږي داغه ته د اسحاق علی السلام یو کمربن فاتو داغه د شان د کمیس د لان د ندم لان راته وکو هغه وی کمربن نشتا کمربن نشتا یوسف علی السلام سراغه برابر شو نو قانون تور ته سمجو جدا بوز د دی هغه دا یو هیله جوړ کړی و د یوسف علیه السلام د پات کې دوه د پارا د ترور د اسحاق علیه السلام لور و ادا د یعقوب علیه السلام نو یې مشروا او دا من توقا کمربند دی ته د اسحاق علیه السلام نه پاتیو قالو دی ویلو یسرق کچر اغلا کړی وی دی بنی امین فقد سرکا خله من قبلو نو بیشک اغلا کړی ورور د چې د دې نمخ کیو فاسر رها یوسف فی نفسه پټ ساتلی و دی خبر ل یوسف علی السلام پزړ کی ولم یبد حالهم او نی و سر غند کړی دا دویتا قال ددین پټ ویلو انتم شر مکانا تاسو زیاد بدتر حال والے ډیر بدتر یی مکانن په مرتبه کې ورسو سمورا سره کلوز پکې لادا چې اغلا تهمت امرابانه لګوي والله اعلم بما تشفون الله خوږي پاها چې تاسو سره بیان وای قال ویلو دی ایو هل عزیزو اے عزیز مصر بادشاہ ان لہو ابن بیشک دی بنیامین د پاره والد دے شیخن کبیرن بوډا دے ډیر فخذ نورونی شاهدنا یو زمون مکانه فزید دو ان نراک من المحسنین بیشک موچو وینو تا دنے کانونا قال یوسف علیہ السلام فرمایو معاذ اللہ پناہی غواړم پنوم د الله ان اخذ ذا چرونی شومغه الا من مگر اوسو وجدنا چ مونږه مندل دې متا انا سامان مونږه عنده دا غسرا مونږ چې چا سره سامان برامت کړي نو هغه بني شو اکد د پځه مبل رونیو ان اذل ظالمون بیشک مون پدغ وقت کی خام خاد بین صافو نبیو دیر کوشش کو خدا اللہ دا حکم مطابق یوسف علیہ السلام دارور ورد رفرینو فلم استے اسو منہو ہر کل چدی ناو میدشیو دخلاسی دے دیرورنا خلصو نجیا زان تجداشیو جرگک انکیم قال كبيرهم ولي مشر دوي اذا قومر کیا مشرو یا پرایا کی مشرو الم تعلموا ايات شفو هذه يرون توي ان اباكم بيشك والستاسو قد اخذ عليكم بيشك اغستي دد تاسونا موثقا من الله كلك وعد الله بنو وَمِن قَبْلُ وَدِينَ مَخِي مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُفَ اغه چې تاسو کمه کړو قصور مو کړو په بار د یوسف علی السلام کې بیا غم بلا د فلار او د والد د زړه نن د لرشه وسب پیرابل لپاس راځي ویژه خو نسب او زه د والد سرستر ګنه شم لګولې فلن ابرح الارض نو هرگز هرگز زنو جدا کی گم ددیز مکی دم مصرنا حتی اعزن لی ابی تردی چی جازت کی ما توالد زما او یحکم اللہ لی یا فی سلو کی اللہ زما بارکی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ وردد فی سلی کونکنا ارجعو الی بیکم وی واپس لار شیخ کل والد تمو فقولوا نورته فرمائے یا بنا والد محترم زمون ان ابنك سرقا بیشک بچی ساش دی غلې کړي وما شهدنا امونګه گواہی نکو الا بما علمنا مگر راغس چې مونږه پاغي پوهایو موږ سرګندو قتل چې داغه د بار او سامان نه پیمانه وروتا و با کن للغیب حافظین او نیو موږ د پارا د پټو خبرو حفاظت کوونکی واسأل القرية التي او تفوشو کد خار والو هاغ خار والونا کننا فی آج مونگ پاغی کیو او دا واقعارا ترافی خشوا والعیر التي او دا قافلی والو آغن تفوشو کا اقبلنا فی ها چی مونگ پاغی کی دا مصر نرا متوجی شویو و انا لصادقون او بیشک مخام خارشتینیو قال یعقوب علیہ السلام فرمائلیو بل سولت لکم انفسکم بلکی خیستہ کڑی دے تاسو تستاسو نفسنو امرن یوکار فسوبرن جمیل اور امخ کے خدای حقیقت کے ٹھگیو دوکہ کڑیوا دیدے کے خدایو قسم پا حق دی ومغو تاسو له اخی چې پیغمبران په غیب نه پوئږي فصبر جمیل نو صبر زما دی وی صبر خیستا عس الله زرد چې الله ایاتینی بهم جميعا را بولی ما تدیتول اد بهم زمیر د جمع ذکر کو یو یوسف علی السلام نه بل بن یمین نه او هغه مشرم پاتې شو هغه زه خدای مصر نظم نه زبو والد سرسترګي څنګه لګو را بولی ما تعالی بهم جميعا نیټول انه بشک شاندار هو العلیم الحکیم چې دا الله پوه ده او خاوند حکمت نو ده وتولى عنهم مخ اڑولو د دوینا اے دیوی بچوں نے مخواڑوں وقالو فرمایلیو یا اسفا علی یوسف آی افسوس را حاضر شپ یوسف علیہ السلام و بیزت عیناہ سپینشوی وسترگ مبارکی من الحزن د وجد خبکاننا اے دی جڑا د وجن سترگ سپینشوی او دا جڑا و د وجد خبکاننا فهو کذیب نو آغا دا خبکان نڈکو قالو دی بچور تیویلیو تاللہ قسم پارلا تفتعو امیشیت تذکر یوسفا چرایا دوی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردی چی کمزور شوی حردون گڑی مانا گانویو مانا دا وزعیف القوت شوی کمزوری قوت والا شوی یا بیمار شوی حتی تکون حردن تردیچی بیمار شوی قریب الموت شوی او تکون من الحالکین یادا چی شت دو وفات کی دن کنا قال یعقوب علیہ السلام بچو تبیلیو انما اشکو بیشک زخکارکوم و شکایت کوم بس فی د خپل لوی غم او حزن او د خپل خفقان ال الله الله ته بچو ته تاسو له څنګه زه خو تاسو له د خپل غم اظهار نکوم زه خپل رب ته جاړم ورته کوي بس ته وای اصل معنا د اشاره الشی و تفریقه یو شی چې تاسو نشي لکه هوا راوالو زی او خار اونو لیه نگور دا اغا غم تاوی چه دا اغا غم والد دی وس و طاقت نی درونی لکه پختو کم خلق وی وی دیر خور ور غم دی یر چه دی وی را غن کلی شی کنا نو بس اغا خور ور غم تاوی چه دا را ٹولولو پچلی سڑی نپویگی انما اشکو بشک زخکارکوم او فریادکوم بسی دخپلوی غم و حزنی او دخپل خبکان الاللہ اللہ تا و اعلم زپوہیگم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پاغس لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ. یا بنی بچو زمائے زہبو لار شیدہ دریت زلد دیرات لی فتح السسو بی یوسفا نو لٹونو قید یوسف علیہ السلام و اخیہی او داغ درور د بن یمین ولا تیعسو من روح اللہ مناو میں دکی گئی دا اللہ دا رحمتنا انہو بیشک شان دا دے لائے اسو نناو میں دکی گئی من روح اللہ دا اللہ دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران. دا دریم زل دے چی دیرالل او تاریخ والو لکری چی یوسف علی یعقوب علیہ السلام یو ختم ورکو دویتا وی زمان دا خطبا دا مصر بادشاہ تا ورکیم آخت کی دا سی لکری یعقوب علیہ السلام خطو لکلو می یعقوب اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. دا د الله د بندر يعقوب عليه السلام نجي اسرائيل لقب نه او د اسحاق عليه السلام بچي ده او د ابراهيم عليه السلام نو سه ده دا غيد طرف نه دا خط ده. وي اما بعد من يقرني من باني امتحانات او ازمائشونه د الله د طرف نه مقرر دي. وای زما د نیک ابراهيم عليه السلام لا صفي کافر تړلي او ورته ورچولې چې وي سوځي خو الله ورته نجات ورکو او ور په وګرځولو بردم و سلاما يخو سلامتي حوالا. او زما تر اسماعيل عليه السلام دا په برای چاڑا راخ کے شوچ زبح کی و اللہ دا زبح نبش کو ہر چیزوں زمائے ہو بچے ہو او دا پٹولو بچو کی ما تڑے محبوب ہو نو دیروں سہرا تک ہوت لو اما تے داغ کمی سرارو پوینو ککڑ وی آغا شرمو خو پڑو فضحبت عنایا من بکائی علیہ دڑے ری جران ازما دسترکو نظر داغا پسی ختم شرے یا دا غرور په د زما تسلی وا د دې بوتلو واپس را لرو یا غلا کړي نتا بن کړي نه بادشاہ تا تفضل مونږ دا شیخ لګي دیو لا نصرکو ولا هل دو سارق نو غلا کو او نو غل زمون نز پیدا کیږي. بیا خدا بچے واپس کفین رددت ہو علی و الا دعوت علیک دعوتا تدرک السابع من ولدک. یا خدا بچے واپس کیا خیر بدل لو کو تر وہ پش پورے بڑے اولاد کی دی خیر و اثرات. یوسف علیہ السلام چه خط لستو نو بس پا جڑاش و نور دا اللہ دا طرف نا حکم راغے چه بزان سرگن کا فلما دخلو علیه ار کلچ وردن نشیو دی پا یوسف علیه السلام قالو نویلو دی رود یوسف علیه السلام یا ایوها العزیزو اے بادشاہ مسنا رسیدر لیمونتا و اہلن الدرو ازم اقبال بشت تکلیف و لگا وجئنا رات للمكري ببضاعت مزجات فبيسو ما موليو ناقصو چه پاغي سوک سورکینا او غسوک قبلینا فاو فیلن الکیلان منت پورا پیمان راکا و تصدف علینا و پمونگ خیراتو کا ان اللہ یجزی المتصدقین بیشک اللہ یجزی المتصدقین بدلور کئی خیرات کونکو تا. ادی پر اگر گر دی آیات تسو چکئی دی یوسف علیہ السلام رحم سمردے آغرونو چٹولو مر زیادے کڑے خبارونو ورطڑا کئی نو در رب پسور رحم و کرم مونگ سمر بی وفایی کری نو کو یوسف علیہ السلام دمر در رحم خاونده چه دا غرونو چه طولو مری ورط تکلیف رسوله و دروغی پی جوڑ کری ابارون ورط بی پی سوڑا کئی نو در رب پسور روی رحمی اگر دا آیات پا دعا کے مخیل کوئی چه رب استا یوسف علیہ السلام د خپل ظالمانو ورونو بارونو ډک کړیو نو ته خود یوسف رب یې اسب مو کوي زموږه مر سپورټه دي سبا زموږ موځوي سبا زموږ روځوي اسب زموږ اعمال وي الله ارس مو کوټه وروړي خو تخپل رحم او کرم کی پمونګه قال يوسف عليه السلام ديرو تويليو هل علمتم آيات رسول فتنا ما فعلتم بيوسف اغه چکړو تاسو د يوسف عليه السلام سره واخيه او دا غضرور سره اذ انتم جاهلون کل چي وي تاسو نا پوها تاسو چې نه پوي دی تاسو د یوسف علی السلام او ضرور سره شکړو قالو نو د یو ای انک لانت یوسف آیا یقینا تخامخ یوسف علیه السلام قال یوسف علی السلام یا نه یوسف ز یوسف علیه السلام وهذا اخي او دامر ور ده قد من الله علينا بشک انعام او احسان کړه الله پمغا انه ميتقي بیشک شام دا دے ہر و سوک چید اللہ نو یریدو او دا اللہ دے یرینے گناہونا پری خل ویسبر صبر اوکو پا مصیبتن و امتحاناتو فا ان اللہ بیشک اللہ لا یدویع اجر المحسنین نبربادوی اجر دنیکانو قالو یدویت اللہ قسم پا اللہ لقد آثرك الله علينا بيشك غروال درکړې دی الله تعالی په مونږه اے تعالی غورکړې څوک چې الله غورکې نو څوک یې میټاولې شي ادي کې غور تسلیم ده بعض کسانو ته الله یو دینی او دنیوي عزت ورکړې ټول کله لګې د دې جدا عزت ته والی نو چې الله ورکړې څوک به دی والی قالوا دیویلیو تاللہ قسم پا اللہ لقد آثرک اللہ علینا بیشک غروال درکڑ تاسو تاللہ پمونگا و ان کننا لخاتوین او بیشک او مونگا خطاکار مونگ چتاو سر ظلمون کول نمونگا خطا کنی قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو لا تسریب علیکم اليوم ملامت یا نشت پتا سنن رس یغفر اللہ لکم اللہ دیتا ست بخنو کی وہو ارحم الراحمین او دغ اللہ دیر محربان دے دعام محربانو کون کنا دا اللہ دیر محربان دے دعام محربانو کون کنا دین پس وی یوسف علیہ السلام دارونو یوسف علیہ السلام بزان سره کینول په یو درسته خار دلته مفسرین لیکلي دیرونو ورته اوسل وی تار او خمو روټی تر هغه اړي اذان سره مو کینه مونږ در سره ستر کې نشو لګولې نته مونږ راغواړم مونږ چې ګورو چې دا مونږ څه کړی او دا څه کړی زه مونږه روټی د مړای نه تیریږي دا یوسف علیہ السلام ورته سوای ویزه خوستا سو د وجه نه د خلکو پسترګو کې لوی شوم اے زکه بادشاہ شوم خودی خلکو بوي وای سبحان من بلغ عبدا بيع ب 20 درهما ما بلغ پاکی دا غزاد لره چې روي رسول یو غلام چې پشل روپي خرج شوه او نن دې بادشاہ جوړ کو وی زما خو اوس تر بیو چته شوي دې خلکو لفت او لګیدا انکم اخوتی وانا من حفظت ابراهیم علیہ السلام دیل پتولی چی رونا خویدا دی مو خویدا غلام دی دا خود ابراهیم علیہ السلام نو سیرے دا خود سمبر لوی نصب دا سرے دی دا اللہ الحبیب نے تپوش شو چی غرس ہوگ دی وی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم عزت منسوخ دے یوسف علیہ السلام دے ګور پخپل پیغمبر دے والد پیغمبرو نیکی پیغمبرو اور نیکی پیغمبر دمر الہی دا سب بکم زی کی پیدا کی ویزو خستاسو دا وجه نمیسترگی او چاته شوی ور پایی احسان ورواړو چستاسو پا ما احسان نوی دا غشان زمون پیغمبر علیہ السلام فرمائیلیو با عینی ہی دا واقع دا سدا لکه مکی والو چې نبی علیہ السلام سره سکڑیو مکم و کرم چکل فتح شو دا ټول خلق په حرم کی راجبو اپا دی یرو چنن با پیغمبر مون سره سکی زکا دی دمر تکلیف رسولی چې دی یوسف علیہ السلام درون واغا تکلیف آخو داغی زرم سلمی سم نگام دا اللہ حبیب راغی دا اللہ دا کور درشلی دا سیونی وی ہے اخلق طول دا اللہ پکور کی ووی وی الحمدللہ اللذی صدق وعدہو ونسور عبدہو وحزب الاحزاب وحدہو طول حمدنا خاص اللہ لذیہ غاللہ چواد رشتیا کا ما سره وعده کړی و چې نن خو مکینه او شړلې او بیا باندې فاتحه نه راتن نکوم ا د خپل عجز بنده مدد یو کو ا دې ټول ډډو ته आवाज شکس ور کړې وی ا قریش سبو خیال لې تاسو ته تکلیف کې سپامې نه نه کړې وګور وې پکار داري چې داسې اخلاق الله تعالی ور کوي وی اخون کریمن ای قالو خیرن وی موږ د خیر پته مایو اخون کریم و ابن اخت کریم و کد قدرتا تا اللہ حبیب تا کافر وی وی مونگ دا خیر پا تمیو تز مونگی زد من رو ری او نصب پا نصبی زد من را غنی من تا لاسو کی وسته کو مونگ دا خیر پا تمیو تا اللہ حبیب یوانا اقولو کما قال آخی یوسف زما غشانوام لکا زما رور یوسف علیہ السلام ویلیو لا تسریب علیکم اليوم اس بلاغتیا نشتا اور طول خلقو دین آم مافی اعلانو کو ندا واقعی دا اللہ دا حبیب بعینی ہی دا سیدل کسنگ دی یوسف علیہ السلام واقعی آوا او دی کی اللہ اغویت تسلی ورکا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله زمدته وخاتمه في ایمان کې يا اله العالمين منصر درهم او کرم قابل او کې استا يوسف عليه السلام چې استا پیغمبر او بندم او د داسې رونو سره چې خالی دا سرغلی او ټولو برې ژونه کړي الله عظم د جوړ د خیر نه خالی ده ټوله د ابونو نه ډکله مونږ سره د رحم او د کرم معامله وکړي الله په دنیا کې ځان کدن کې قبر کې آخرت کې د رحم او کرم معامله وکړي الله عظم د اعمالو معامله مو سره وکړي الله مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته اصول و فروع ته تمام حاضرین و غایبین ته واړه او دی ګناهونه معاف کړه الله د تمام دنیا د مسلمانانو نه مشکلات او آفتونه بیماری وباګانې ته الٰه العالمین لری کی یاد رحم او کرم خاوندا زموږ حرمین شریفین کولاو کې الله حرمین شریفین کولاو کې الله ادخل الحبيب مسجد کلاو کې الله حرم شریف کلاو کې د طائفینو د معتکفینو او د قایمینو لپاره الله د ټولې دنیا د مسلمانانو مساجد او مراکز کلاو کې الله دا پریشانی چې په وخت راغلی دا پور تکي الله سمر بي دي نه خلق دي الله دوی ته هدايت فرمایي او که نصیب کې هدايت ني او د اسلام او مسلمانانو مبارکي کې دا مکرونه جوړي الله دا مکر او کې دای نه راتاو کې سمر بیماران دی الله شفاء کامله عاجله ورته ورنصیب کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول پریشانای ختم کړي د چا دشمنی طرف کوي دی الله په محبت او دوستۍ بدلي کړي د چا اولاد نشته الله دې کمل صالح اولاد ورکړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو احواله کړي د چا کورونو کې بری نه اولاد دي الله د غیب او د حیا د رشتي بندوبس ورته وکړي الله استاکم بندگان د سارنا تر دې ماسخینه پورې ستاسو کتاب ته ناشته الله دا ناشته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا کتاب الله چې بار بار وي د برکاتو نه ډک دی الله دې کتاب برکات موږ ته دنیا کې مراکې او په قبر کې مراکې او په آخرت کې مراکې الله دې دوار او جهان او د شرمندګو نه موږ ټول په خپل حفاظت کې اوساته اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله Thank you.